وَأَتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحِلَّهُ. دویم باب دری حصے شروع کی تر دا دو سوا سوار لسم آیات پوری پدی کی با مسائل دا حج ذکر کی تنویراً علی مسئلۃ القتال. دویم خبرہ تقسیم دا حاجیان دے یو دے شقی بدبخت حاجی سے او یو دے سعید نیک بخت حاجی سے او درم خبر ذکر کی گی جہاد فی سبیل اللہ تا سرد تخویف او سرد بشارتنا خوول مسئلہ با ذکر کی گی دا حج مسائل با ذکر کی گی او بیا دا حاجیان و اقسام بیانی گی یو بدبخت حاجی سیف دے او یو نیک بخت حاجی سیف دے. عرب ددی آیاتون دا ما قبل سردی رسان دے مخ کے ارکان دا اسلام ذکر شو المنز زکاة روجا او دغسی جہاد او قتال فی سبیل اللہ اس بل پریزہ ذکر کئی دے دین اسلام چاگا حج دے مخ کی اول ایمانیات ذکر شول بیا واقام صلاتا و آتا زکاتا والموفون بعہدہم اذا عاہدو آغا ذکر شو بیا پس مسئلہ در روجی ذکر شول کتبا علیکم السیام بیا قاتلو فی سبیل اللہ دام پرائز دی نو اس بل پریزہ ذکر کی گی پریزہ دا حج دا غی بیان اللہ تعالیٰ کی دا ربط شلو ما قبض صار وَاتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ او پورکوی حج و عمری لرا خواست اللہ تعالیٰ در ازاد فارا. حدیث کرا غلی دی نبی علیہ السلام فرمائی سولو خمسکم وزکو اموالکم پند وقتم منسکو ویو زکاة ورکوی دخل مالونو وحجو بیتکم او دا بیت اللہ حج کوئی تدخل الجنت نجنت و تدخل جنت ربکم دخپل رب جنت تولار شے ان وقتم منس کوئی دخپل مالون نا زکاة ورکوئی او بیت اللہ او دا بیت اللہ حج کوئی دخپل رب جنت تولار شے. امام راجی رحمت اللہ علی دا روایت تکر کرے واتم الحج والعمرة للہ ورکوی حج و عمرہ خاص دے اللہ تعالیٰ در ازاد فارا اتم الحج والعمرتا دا اتمام نمرات سشے دے مپسرین ذکر کردی دی اتمام دا دے چی یو کار دی شروع کنو آغا سر تر سول پا کم صفت باننی چی آغا صفت شریعت تا مطلوبی بس پا آغای بانی پورا کول سر تر سول نو فرض حج دے یا نپل حج دے کله چې تاسو په هغه کې شروع کړنو هغه بیا سر ته ورسوي احنا پم دغه ویل لیکن لازم نفل به شروع ک نفل عمل هم دے خو تا چې شروع پکې وکړنو هغه بیا سر ته ورسوي نیمګړې هغه مفرق ده. واتم الحج والعمره لله بیا علی رضی الله تعالی عنہ چې اتمام د حج داسې شه دی نو هغه وی د خپل زینه د احرام وتړي د خپل کور نه احرام وتړه بس دا اتمام د حج دی واخر سرته ورسه. علی رضی الله تعالی عنه دا تفسیر کړی. سفیانی ثوری رحمت الله علیه وی نیت او مقصد خالص د الله تعالی رضا نیت او مقصد د تجارت کول نه بس دا اتمام الحج والعمرة لله دا الله د پاره دی. عمر رضی الله تعالی عنه وی چی اتمام الحج والعمرة لله دا دے چه حج و عمرہ جدا جدا وکی بغیر دا حج تمتع او دا قران. سلورم قول ذکر کرده دے امام مقاتل اغوی پا تلبیہ کی دا مشرکان و پشاند کی الفاظ نوئی لبیک اللہم لبیک لا شریک لکا لبیک اغوی بویل لا شریک لکا الا شریکن تملکه و ما ملک نو مشرکانو غب کی دا الفاظ بھی نو مشرکانو پشند کی پتلبیہ کی دا غی پشند کی الفاظ موائے نو دا سلور تفسیرونا مپسرین ذکر کری دی چی اتمام الحج دا دے دا خپل کور نا دا خپل زینہ احرام تڑل یا دویم دارے چی نیت دا تجارت بنکے او یا دریم داري چې حج او عمره جدا جدا وکړل شي، او بل دا چې په تلبیه کې هغه الفاظ چې مشرکان وویل نو هغه الفاظ استعمال نشي. دا حج او عمره خاص د الله تعالی لپاره شول، نو په دغه طریقه باندې دا پوره کړي. واتم الحج او پوره کوي حج لره او عمره لره لله خاص د الله تعالی د رضا لپاره. فإن أحصرتم وس مسائل الله تعالی ذکر کړي د حج. فإن أحصرتم نکچری بن کله شریتا سود پر کول د حج او د عمرینا فمستی سرا من الهدی، نو لازم دی پتا سبان نه هغه چې آسان دی د قربانی نه. ولا تحلقوا رؤوسکم او نو بخروی سرون خپل حتا یبلغ الهدی محلا، تر دې پورې چې ورسیږي هدیا قربانی محل زید حلالی دا غیتا. فإن أحصرتم کتاسو محاصره شولی تاسو بن کله شولی عن اتمام الحج والعمره لله، یعنی حج و عمره پوره نکلل بلکی تاسو بن کله شولی دا غینه. احصار ویلې کیږي بندیدلو ته د یو کار نه. علماء ذکر کړی دي دې کې احصار داره حاجی سیب دی یا معتمر سیب دی، احرام یې اتاړه او د نورو اعمالو د پوره کولو نه بیا بن کلی شو په عذر سره، داسې مریض شو چې وسه حرکت بیخي نشي کولی. یا علما لیکلي دي د دشمن د وجې نه، یا ظالم بادشاه دی بس هغې په بندیز ولګو، ویزې بندې کړلې بس ایرپورټونه یې بند کړل، او د دې مثال موجود دی نبی علیه الصلوۃ والسلام په واقعه د حدیبیه کې د ذوالحلیفې مقام نه نبی علیه السلام او صحابه کرامو احرام تړلې، هغه بیا منع کړلی شول. نو کله چې احرام تړلی دی د حج نیت دې کړی دی او اوس احصار شولی محصر شولی بن کلی شولی، نو اوس حکم شرعي څه دی؟ نو الله تعالی هغه مسایل ذکر کوي. فمستیسرا من الهدی، ډیر اقوال دي نو په سیرینو آسان قول داري پل واجب علیکم مستیسرا من الهدی، نو واجب دی پتا سبانی لازم دی پتا سبانی اغه چی آسان دی من الهدی قربانینا. یا فذبحوا مستیسرا من الهدی، قربانی او کئ حلال کئ اغه ساروی چی آسان دی تاسو دا قربانینا. هدیه قربانی ته ویل کی اعلی قسم داغي اوخده او ادنا قسم داغي ګډ بیزا دغه دا اعلی قسم اوچت قسم چره هغه اوخان دي او ادنا هغه سره ګډ دي ګډه دا بیزا دا وغیرہ. مستی سرا من الهدی هغه نو لازم دی پتا سو باندې هغه چی آسان دی قربانی نه، یا علال کوي هغه چی آسان دی پتا سو باندې قربانی نه. ولا تحلقوا رؤوسكم او رؤوسكم او مخروي سرون خپل حتا يبلغ الهدي محلا، تر دې پورې چې ورسیږي قرباني زیاده حلالي ته. یو قول مبصرین دار چې دا خطاب د احصار والو ته، یعنی تحلیل بنه کوي د احرام، احرام بنه ختمي تر دې پورې چې ذبحه د ساروی وشي قرباني وشي. دا امام شافعی او دا امام مالک رحمت الله علیه قول دغه دی، هغه وایي چې محصر حاجی او معتمر نور عبادت نشي کولای د حج او د عمرې د وجې د عدم قدرت نه، نو په حلق یا په قصر باندې قادر دی کنه، نو سر به وخری یا د سر ویښتان به واړه کی، نور افعال خو نشي کولای. نو دا خو کولای شي که دا په ایرپورټ کې بنشي نو په 15 روپۍ باندې بلیټ کیږي راو دی خپل یو سر دی وخری، په نور افعال د حج کونیش کولای دا کولای شي ګر. امام شافعی او امام مالک رحمت الله علیه ذکر کړی. دویم قول د امام ابو حنیفه او د امام محمد رحمت الله علیه دی، وای محصر چې ذبحه یا نهر، یعنی کله چې هغه قربانی وکي په د باندې حلقه یا تقصیر، یعنی په دې باندې ویښتان خرول او یا وړه کول دا واجب نه دي، وای هر کله چې نور افعال د حج ونه شول نو بس دغه تم ضرورت نشته. دا د امام ابو حنیفه او د امام محمد رحمت الله علیه قول دی، د فقه په کتابونو کې به داغي پوره وضاحت شته. نو بیا ردیو په نسبت باندې ولا تحلقوا رؤوسکم بنا پا قول دا امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بانی دا خطاب دے پا حالت دا امن کی او دا عتب دے فاتم الحج والعمرة لله دا فاغی بانی عتب دے زن پا خبر بانی پوئے کوئی دا امام شافعی او دا امام مالک رحمت الله علیه پنیز باندی واتم الحج فإن احصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم دا خطاب دے اغا محصر حاجی سیفتا چ نور افعال حج خونی شي کولې نو سر خو خرولې شي نو دا په واجب دي دا په لازم دي دا خطاب دی غی ته امام ابو حنیفه رحمت الله علیه چ نور افعال د حج نشي کولې نو تقصیر یا حلق دا په واجب نه دی نو بیا ردی سمانه دا ولا تحلق رؤوسکم دا خطاب شا سره او دا خطاب دی په حالت د امن کې او دا عتب دی فاتم الحج والعمره لله دا فعام و حالاتو کی یسوگ حج لتلے دے او آل تکی موجود دے بس دا حکم شرعی دے دا دا پقہا و پخپل مند کی اختلاف دے رفقی کتابون کی دا کتلے شئی وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ وَمَخَرَ وَيْسَرُنَا فَلْ حَتَّى يَبْلُغَ الْحَدْيُ مَحِلَّا تردی پوری چور سیگی اغا حدیا قربانی محلو زید حلالی دا غیتا محلو زید حلالی غیتا امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ اگر روایت دیگر کرے دے نبی علیہ السلام دری کرتا دعا کڑی وا د سر د خرون کرو پار پدریم کرت بانی نبی علیہ السلام رحم الله المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول الله قال رحم الله المحلقین قالوا والمقصرین یا رسول الله نو قال فی ثالثتی پدریم کرت بانی نبی علیہ السلام والمقصرین نو دو کرتا نبی علیہ السلام دعا د سر د خرون کرو پار وکلا او یو کرتا دا تقصیر دا پارا چی ویختان وارا کی دا دا دا حج سر دا تعلق ساتی دا عمری سر فمن کان منکم مریضا او بیهی ازم من رأسی اس اللہ تعالی ذکر کے عذرنا یعنی دا سو پوری چی قربانی نہیں شوی نو سر بنا خرائی خو یو سڑے معذور دے نو دا عذر دا مریستیا پا خاطر باندے اگر طبیع اجازت چتا دے دا ذکر دا رخصت دے او ذکر دے اجازت دے سر دا خراول و مخ کی قربانی نا فمن کان منکم مریضا نسوک چیوی استاسو ننا جوڑا مریض دے او بیہی ازم من رأسی ہی او یاوی پاغبانی تکلیف من رأسی ہی دا سر دا وجنا دا سر دا وجنا پی تکلیف دے یا بلا مریض تیا دا مپسرینو لکلی دی مریضا دا سی مرض دے چی دا غی علاج دا سر پا خراول سرکی گی او ازم من رأسی ہی دا سر درد دے پی یا پا سر کی زخمون دی سر زخمی شوی دے اس خام خواہ ایختان باتی خرے پٹیو لے پیو کی او یا دا کعب ابن عجر رضی اللہ تعالی عنہ پر روایت کی چی سپگی پی را دوڑی گی پر امخ باننی سپگی پا ایختانو کی شوی دی اس تکلیف دے ہوتا دا کعب ابن عجر رضی اللہ تعالی عنہ پا ایختانو کی سپگی وی نبی علیہ السلام تو تا تو تکلیف در کئی کنستا دا حوام چی بدی سر کی شوی دا حشرات اغوید اللہ تعالی پیغمبر ولی نا خامخا تکلیف کی کڑا ایمان نبی علیہ السلام تو سر دیو خرا او دا غی پی دیا ورکا اس دیده کیا غی پی دیم ذکر کئی فمن کان منکم مریضا نسوک چی ویستا سننا جوڑا مریض دے او بیہ آزم من راسی ہی او یا فاغبانی تکلیف دے دا وجہ سرنا فَفِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ فَالْوَاجِبُ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ مِّن صِيَامٍ اصل عبارت دسرے نو واجب دی فاغبان دی بدلا فدیا من صیامن دا روجو روجی نیول چی دی دا درے ورد روجی دی من صیامن ثلاثة ایامن درے ورد روجی نیول دی اصل کی درے ورد روجی نیسی لدین مراد روجی دی درے ورد روجی نیول دا درے ورد پکی رکم زینویل دام پکیل ابو داود نویل امام ابو داود رحمت اللہ علیہ دا کعب ابن عجرہ رضی اللہ تعالی عنہ اگر روایت دیگر کردے دیں نفاقی کی دری ورزی روجی دی او صدقتین او یا صدقہ دا دری سواعا دا دری سواعا شپگو مسکنان تبا دا غیر روڑی ورکی نم نم سواع بورکی نم نم سواع دا کجورنا دا کجورنا طول جوڑی گی شپاق سواعا او دا غنمونا چی ورکینو بیا دری سواعا دی دیوانی خو پوئے گئی کنا دیوی دا سرسایا مقدار دیوی روجی پی دیا او دا یو مند پی دیا دا یو شند کرا طول دا یو دی نو مخکم پرون مونږ ویلل او دا مسله تاسو ته معلومه ده. سرسایه تاو کم دو سیره نیم سوع، نیم سوع چې د غنمو دی نیم سوع، نیم سوع تقریبا تاو کم دو سیره جوړیږي، بس دو سیره. دو سیره چې دی د آسان حساب دی، نو کره کجورو نه ورکوي یا د وسکو نه ورکوي او یا وربشې ورکوي، نو بیا به د یو سوع حساب کوي، او یو سوع چې دی نو هغه بیا څومره جوړیږي، نو د هغې حساب پې بیا دن لکوی تقریبا درې نیم سیره بیا جوړیږي. نو ففدیتن واجب دی پاغه باندې، فدیه من صیام د روجو یعنی درې ورځې روجې دي، او صدقتین او یا صدقه ورکول دي شپږو مسکینانو ته، نیم نیم سوع به ورکوي د غنمو، او یا یو یو سوع به ورکوي د کجورو یا د وسکو او یا د وربشو، او نسکین او یا قربانی دا د یو ګړ، بس کم یو چې په دې کې اوکه عمل بس هغه صحیح دی. یعنی سر خراول دا خود قربانی دا حلالولو نه وروسته دی، خو که دا تکلیف او د مخکې سر یې وخراو نو په ده باندې بیا فدیه ده. اوس هغه فدیه څه شی دی؟ یا درې ورځې روژې نیول دي، یا شپږو مسکینانو ته خوراک ورکول دي نیم نیم سوع یا یو یو سوع، د هغې تفصیل مې درته وکړ. او نسکین او یا قربانی دا د یو ساروي، یو ساروي قربانی ده. فیضا امین تم نکل چی پامن شی تاسو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، یا دا اول نہ امن دے او یا احصار ختم شو، دوانو پدی کی مراد دی. فیضا امین تم نکل چی پامن شی تاسو، فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، نو چاچ پیدا واخی سلا پو عمری کولو سرا الی الحج، دا حج سرا دا یو دے کولو، دا حج سرا دا یو دے کولو، الی الحج یعنی مع الحج، دا حج سرا یو دے عمرہ وکللا، نو چې د حج سره یو ځای عمره وکړي، نو فمستی سره من الهدی واجب دی پاغه باندې هغه چې آسان وي د قربانۍ نه، هغه چې آسان وي د قربانۍ نه. لږ فقه ته لاړ شئ، بس خبره بیا بیخي آسانیږي. دې آیاتونو باندې بیا پوهیږئ. حج په درې قسمه دی، یو دی حج افراد، او دویم دی حج تمتع، او دریم دی حج قران. حج افراد خودی ته ویلای کیږي چې د میقات نه احرام وتړي صرف د حج دپاره، نیت وکړي بس چې صرف حج لازمه، دې ته وایي حج افراد. نو د افراد په معنی پوهیږئ کنه؟ یوازې حج کوي بس، بل څه خبره ورسره نشته. دی او دویم دی حج تمتع. حج تمتع دې ته ویلای کیږي حج تمتع چې احرام وتړي د میقات نه، په میاشتو د حج کې لاړ شي، آفاقي سړی دی د میقات نه، آفاقي هغه چاته وایي چې د میقات نه بهر اوسیږي، کوم ځای نه چې احرام تړل لازم وي، مکې ته داخل شي، طواف د بیت الله وکړي، سعی د صفا او د مروه وکړي، او بیا ځان حلال کی، بیا ځان حلال کی په حلق سره یا په قصر سره، بیا د میقات نه بهر ته ونه وځي، وطن ته بیا واپس لا نړشي، بیا د حج دپاره احرام وتړي او اعمال د حج ادا کړي، نو دې ته وایي حج تمتع. دې ته وایي حج تمتع. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، د میقات نه احرام وتړه آفاقي سړی دی، یعنی د میقات نه بهر اوسیږي، احرام یې وتړه، لاړ عمره یې وکړله، د عمرې نه بعد یې ځان حلال کړ، یعنی احرام یې ختم کړ، بیا د حرم نه بار ته نه دی وتلی، واپس بل کلي علاقې ته رانشي، بلکې بیا په اشهر الحج کې میاشتې د حج دی، بس په هغې کې بیا احرام وتړي د حج دپاره. فمن تمتع بالعمرۃ الی الحج، دا حج تمتع شو، په یو سفر باندې دواړه وکړل. او دریم دی حج قران. حج قران دی ته ویلی کیږي چې آفاقي سړی دی، لاړ شي هغه عمره وکړي، احرام یې تړلی دی، په یو احرام باندې عمره وکي، احرام را پلانست اعلانه دی، او بیا افعال د حج ادا کی، هغې ته ویل کیږي حج قران. قران معنی من پوهیږي کنه؟ په وسواله یو دی، په یو احرام باندې دواړه وکړل، نو هغې ته ویل کیږي حج قران. نو دې کې الله تعالی ذکر کوي حج تمتع کم یو بیا غوره دی، نو بیا د فقه کتابونو پای کې ګورئ چې کم یو بیا غوره دی. فإذا منتم نکلچی فامن کی شیتا سو فمن تمتا بالعمرتی نو چاچ پیدا واغستلا فو عمری کول سرا الی الحج دا حج کول سرا یوزی یعنی حج او سرا وک خو پمینس کے احرام پرانیسته دی پمینس کے ازان حلال کھڑے دی یعنی عمره اوکل لا دا غین اورستو احرام ختم شو بیا دوباره احرام تاڑ دی توی حج تمتع نو فمست سرا من الحج لازم دی فاو باندی اغا چی آسان دی قربانی نا دیتا دمی شکر ویا اللہ دو بانی مہربانی اکللا پا یو سفر بانی دی دو ایک تیر دو شکار پا یو سفر بانی دی دو خکار اکللا پا یو غش بانی دی دو خکار اکلل پا یو سفر بانی دی دو کارون اکلل هم حج او هم عمرہ نو فمستی سر من الحدی نو لازم دی فدبانی آغا چی آسان می دو قربانی نا فمن لم یجد نو چاچ اونو من دلا قربانی دو مطلب دی بالکل قربانی وسطہ دینا ساروی نشتر ہے ساروی قات شولا او یا ساروی شتہ دے خلیکن فمن لم یجد چاچے اونو من دا قیمت داغی روپیو سر نشتہ دے تفسیر جلالین دا دوانا مانی کردی اغوی فمن لم یجد الہدی لفقدی ذکا قربانی شتہ دینا او فقد ثمنی ہی یا قربانی خوشتہ دے خلیکن پیسے و سر نشتہ دے نوست بس چل کیا قربانی خوبدہ بانی لازم دا وہ صلی اللہ تعالیٰ داغی طریقہ خی پمن لم یجد چاچے اون مندلا قربانی یا چاچے اون مندا قیمت د قربانی فصیام ثلاثت ایام نو لازم دی فدبان دی روجینی ولدری ورذی فی الحج دا حج فورد کی و سبعت اذا رجعتم او ورذی کلچ واپس شی تاسو ثلاثت ایام دری ورذی روجینی سی دا حج فورد کی مفسرین لکھلی دی غوردار چې دا درې ورځې روجی نسی د ذل حجې د میاشتې شپږم اووم او اتم په دې تاریخ باندې درې روجی ونیسی په ورځو د حج کې شپږم اووم او اتم د ذل حجې او که اووم اتم نه هم ونیول د عرفې ورځې روجې ونیول ان هم صحیح کې و سبعه اذا رجعتم او و ورځې اذا رجعتم کله چې واپس شئ تاسو دو معنی علماء ذکر کردی دی اذا رجعتم دوان معنی ذکر کردی یو معنی ذکر کردی دا علماء و سبعتین اور رجی لازم دی پتا سبانی اذا رجعتم کلچ واپس شیطاسو خپل اہل و عیال تا خپل وطن تا امام راجی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ذکر کردی دی و سبعتین اذا رجعتم هو الرجوع الى الاہل والوطنی دا رجوع دا اہل دا وطن تا تفسیر کبیر کی امام راضی دا ذکر کردی دی الرجوع الى الاہل والوطن دا غسی تفسیر سراج المنیر دا ذکر کردی دی او تفسیر جلالینم دا ذکر کردی دی و سبعتین اذا رجعتم دویم مانا ذکر کردی دا مپسرینو و سبعتین او ووردی روجی دی انیسی اذا رجعتم اذا فرغتم من افعال من اعمال الحج دا دری روجی چنسی خدا پش پگم وم اتم یا وم نہم وم اتم و نہم دا خدا دا حج پورد کی نسی خو کلچ و سبعتن اذا رجعتم اذا فرغتم من اعمال الحج دا حج نا فارغ شولی اگر که کلی تنی راغلی اس پا مکہ کی پادی کی گی مدینہ کی پادی کی گی یا دا اغزین بل ملک تزی نو اذا فرغتم من اعمال الحج چې دا حج د افعال نو وزګار شول نو بس د غوور دی روجی ونیسا دغه معنی هم ذکر کړی دا تفسیر سراج المنیر تفسیر جلالین او تفسیر کبیر کې امام راضی رحمت الله علیه دغه ترجمه کړی دا او سبعتین اذا رجعتم اذا فرغتم من افعال الحج یا من اعمال الحج تلک عشرۃ کامله دغه لسره دی روجی شولی کاملتون پر ثواب والا یعنی پر ثواب کی دا لسره دی روجی نیول او هغه چا چې قربانی کوله چې مالدار او بس دا پر ثواب کی پوره دی بس یو بل سره دا برابر دی ذالک لمن لم یکن له حاضر المسجد الحرام ذالک دا اشاره چاته ده دا احنا په قول به تراوخ نور به پریږدو مسائل پکې ډیر دی او تفصیل پکې به ډیر زیات دی دا احناف بنیز بانی ذالکا دا اشاره ده د حج تمتو او حج قران تا بس ترجمہ ودا کوئی ذالک کی اشارہ شرا فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج دا تمتع فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج دو صورتونو چپیو سفر باندې دوان کارونو کینو داغی دو صورتونو یو دا حج تمتع او دویم دا حج قران پیو سفر باندې دوان کار نو ذالک دا حج تمتع او دا حج قران فمن تمتع بالعمرۃ الى الحج ذالک دا غی اشارہ در شر فاردی لمن لم یکن اهلو چنوی کورنی دا حاضر المسجد الحرام دی رف مسجد الحرام کی یعنی دا دغه دا د افاقی لپاره دی بس تاسو رفیقی په کتابونو کې وګورئ هغه هم دغه ذکر کړی دی ای یو خدای چې د پاکستان نو د روس نو د هندوستان نو سره لاړ شي هغه خود دومره خرچه کړی ده په یو حج او په عمره باندې نو هغه په یو سفر کې حج او عمره دواړه کولی شي نو دی کی لکه چې زی لري دی اوس یو سړی په مکه کې دننه پاتې کیږي نږدې حرم ته نږدې دی او هغه وایي زه په دې یو سفر باندې به هم حج وکم هم عمره به وکم بېخ دی وزولی که په یو دغه باندې که په یو سفر باندې خو لاړ شه عمره وکړه کور ته پکې لاړ شه یو شپه نیمو که بیا ورشه نو نږدې زی دی لس روپۍ کرایې به دې ولګي پنځه روپۍ به دې ولګي اوس چې دغه لرې ملک نه راغلی نو هغه غریب عاجزه بیا خو نشي راتللی چې حج په یو دغه باندې وکړي او عمره بیا په بل سفر باندې وکړي نو هغه په یو سفر باندې که دواړه وکړي نو ښه خبره ده څه بده خو نه ده نو ذالک دا حج قران او حج تمتع لمن دا هغه چاره فاره دی لم یکن اهلو چې نه یې کورنۍ دغه حاضر المسجد الحرام دیرا په مسجد الحرام کې واتقوا الله یره کوئ د الله تعالی نه تفسیر ابن کثیر ذکر کړی دی فیما امرکم ونهاکم یره کوئ د الله تعالی نه په هغه څه کې فیما امرکم ونهاکم په هغه څه کې چې الله تعالی درته امر کړی دی الله تعالی منع کړی یې په هغې کې د الله تعالی نه ویریږئ واعلموا كل شيء ان الله شديد العقاب يقينا الله تعالى سخا زبر كون كيري ابن كثير ذكر كدي دي لمن خالف امره وارتكب ما عنه زجره ان الله او اعلم كل شيء ان الله يقينا الله تعالى شديد العقاب سخا زبر كون كيري لمن خالف امره ده هغه چاره پاره چې هغه مخالفت کوي د الله تعالی د امر د الله د امر مخالفت کوي ورته کبا ما عنه زجره یا هغه څه کوي چې الله تعالی تی دا منع کړی دی او دا بیا هم کوي الله تعالی غیله سخت عذاب ورکوي الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان د خپل عذاب نه بچو ساتي الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفس ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله مخکې آیات کې الله تعالی ذکر کړه امر په اتمام د حج باندې اوس د هغې د اتمام دپاره الله تعالی طریقې ذکر کوي ربط یې دما قبل سره آسان شو د اتمام درې طریقې الله تعالی ذکر کړي دي یو وخت د احرام د حج دویم ممنوعات د حج او دریم امر په توخې وړلو سره نو دا مخکې سره متعلقه شو د آیت واتم الحج والعمرة لله نو دغه اتمام طریقې څه دي یو دا دی د حج د پاره چې احرام تړي نو وخت کم دی الله تعالی غ ذکر کوي دویم الله تعالی ممنوعات ذکر کړی دي حج چې پوره کړي نو کم ممنوعات دي دغې نه ځان ساتي او دریم خبره پکې دا شوله چې ځان سره توخه ویسه واتم او پدی کې رد دی پر اسمونو د جاهلیت باندې صاحب اللباب ذکر کړی دي په ډېرې بهترینې طریقې باندې هغه ذکر کړی دي په اول کې رد دی په جاهلیت والا باندې ټولې میاشتې باغی د احرام د پاره یو شان د جایز ګڼلې چا چې په کومه میاشت کې احرام وتړ او لاړ نو صحیح ده الله په هغې باندې رد کوي نه داسې مه کوئ دویمه دا چې په حج کې به ځان د محرماتو نه ساته الله په هغې باندې رد کوي او دریم دا دی چې ځان سره به توخه نه وړله او بیا به هلته کې د حاجي سي په نوم باندې سوال کوو د خلکو نه الله تعالی په هغې باندې مرد کوي داسې مه کوئ د جاهلیت والا په شان دي الحج اشهر معلومات الحج د دې څه مطلب دی مفسرین ذکر کړی دي یو عبارت درته وایم بس آسان عبارت الحج اشهر الحج اشهر معلومات اصل عبارت داسې دی اشهر الحج اشهر معلومات میاشتې د حج هغه میاشتې معلومې دي د حج میاشتې هغه معلومې میاشتې دي نو اغسل شوال میاشتا ذو القیدی میاشتا او بیا ذو الحج لشفید اشهر الحج اشهر معلومات میاشت الحج اغا معلوم میاشت دی نو ذکر ادو شو پاغ جاهلیت والا بن پہر میاشت کے حج دا پار احرام نکی گی بلکہ معلوم میاشت دی شوال ذو القیدہ او ذو الحج لسرج لشفید یا دویم دا عبارت سرولی کئی وقت احرام الحج وقت دا احرام دا حج چرے اشہر معلومات اغا مشہور معلوم میاشت دی معلومات معلوم میاشت دی اغا سنگ معلومی دی تفسیر المنار دیر بہترین خبر دی کرکڑی دا معلومات ماندہ رچے اغا معلومی دی پس بانی معلومی دی اغوی معلومی دی لأنه منقول بالتواتر العملی من عهد ابراهیم و اسماعیل علیہم السلام معلومات تذکوی لأنه منقول بالتواتر العملی دا پا تواتر عملی سر معلومی دی من عهد ابراهیم و اسماعیل علیہ السلام دا ابراهیم علیہ السلام دا زمانینا او دا اسماعیل علیہ السلام دا زمانینا پا تواتر عملی سر بس خلق پا کچھ عمل کئی بس پا دی بانی عمل لاروان دے دا شوال ذو القیدی پا میاش کی خلق دا حج دا پار احرام تڑی دا ابراہیم علیہ السلام او دا اسماعیل علیہ السلام دا وقت تر دی وقت پوری پا تواتر عملی سر دا غرا روان دا تفسیر المنار دا ذکر کری دی او بعد یوں پسیرین ذکر کری دی معلومات ان بی بیانی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معلومی دی دا نبی علیہ السلام پا بیان سرا نبی علیہ السلام بیان کرے لیکن دا غمیاشتو الحج و اشہر معلومات وقت دا احرام دا حج اغمیاشتی معلومی دی یا میاشتی دا حج اغمیاشتی معلومی دی پا تواتر عملی سرا دا ابراہیم علیہ السلام دا زمانی نا تر دی وقت پوری او یا پا بیان دا نبی علیہ السلام سرا فمن فرض فیهن الحج فیهن الحج نو چاچی فرض کا پخپل زان ماننی پا دا اغمیاشتو کی حج کول فلا رفسا نو نشتری دا خضو متعلق خبری ولا فسوق و نشتری نفرمانی ولا جدالا و نشتری جگڑا فی الحج پا حج کی ممنوعات دا حج آغا دویم خبر اللہ تعالی ذکر کئیوس او پا دیکن مقصد رد دی پا جاہلیت والاو باندی اغیبا دا ممنوعات و نظان نبچ کاو نو اللہ تعالی پا اغیبا رد کئی حاجی سے بھی او بیام دسی خی خبری نکینو دا مناسب ندر یو سو خبری تا ذکر کوم کم چیزونه چی پا اصل کی گناہ ندا خود احرام دا وجین آغا ناجائز شوی دی اغیتا محضورات الحج ولی کی خلاصه دا اغیش پک خبری دی اسانو میرتا دبتقی اغطول باب دا تبین پدی کی کم چیزونه چی پا عام حالاتو کی اغا گناہ ندا خود احرام دا وجین آغا ناجائز شوی دی چی اغیتا محضورات الحج ولی کی گی محظورات الاحرام متولے کی گی نو آغش پک دی اول دا زنانہ سرا مباشرت کول زنانہ تا نزدیکت او داغی متعلقات خبر اخلاص شلخا متعلقات کی ٹولی خبرین اور اخلاص شلی دویم خوشبو استعمال اول نو خوشبو استعمال اول خوب عام و حالات کی ناجائز نہیں کنو خودی کن کل چلی احرام متران بس بیا ناجائز شلی دویم دا بدن نا ویختان لری کول او یا نکونه کټ کول ویختان بم لري کې کاغه د ګری دی کړه بریتو دی کړه سر دی کړه ترخونو دی وغیرہ وغیرہ او دا غسی نکونه کټ کول درم دا وچی اخکار کول قران کې هغه ذکر شوی ما دم تم حرمه او پنځم دا نارینه د پاره ګندلې شوی جامع اغوستل نم نه جایز دی دا بنا کئی دا احرام دا وجینا محضورات الاحرام دی او شپگم سر او مخ پٹا ول دا سڑو دا پارا گر خضر پارا دا غی جواز شتا دی دیتا ممنوعات الاحرام یا محضورات الاحرام وی معارف القرآن گو رئی دا مبتن شفیر رحمت اللہ علی دا غصی درس قرآن اغید ذکر کری دی فمن فرض فیهن الحج نو چاچی فرض کا بخبل زان ماننی پدا غمیاشتو کی حج کول پا زان ماننی لازم کی بس باننی تفسیر قرطبی چھو گو رئی دس بہترین خبر اکڑی دا چھ باندی تی نشتا دی فمن فرضا چاچ فرض کا پدغ میاشت کی خپل ځان منی حج کول پر نیت کول سرا پزل کی پ احرام تړلو سرا پ عمل کی او پ تلبی ویل سرا پ جب باندی پزل سر سو ک نیت یو پ نیت کول سرا پزل کی پ احرام تړلو سرا پ عمل کی او پ تلبی ویل سرا پ جب باندی تاسو دغه ویل پ پیقی با کتابونو کی چی احرام ستا وی نو احرام یو نیت کول لی او بیا اغا زاننا کپن را تاوهل لی او پا درم نمبر کی بیا سر تلبیه دا چی دادی اوی للا بس وستا احراموشو صرف زاننا کپل را تاوهل دغم احرام نی صرف تلبیه ویل دام احرام نده او صرف نیت کول دام احرام نده احرام دری چیزو نشول چاچی پرس که پا خپل زان ماننی حج کول پا داغمیاشتو کی پا نیت کولو سرا پدل کی پا احرام تللو سرا پا عمل کی او پا نیت او پا تلبی ویلو سرا پا جب باندی بس وس چیرے تا احرام اتاڑا وس چیرے دا غرط متوجی شول وس آغا محضورات والاحرام یاد ساتی بس وس باغا نکی دا زنانو لین دین کسی خلاسی شولی وس تا غی گپ شپو یا کسی قطاری اغبا مسنکی دغسی نوری دنا فرمانی خبری اس با گنڈل شوی جامین کنه کٹکول ویختان وغیرہ وغیرہ اس پورا پریز بکی لند خبر ده فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج لند خبر ولی کی عون الرحمن فی تفسیر القرآن ذکر کړی دی وی فلا رفسا ولا فسوق ولا جدال فی الحج دا لا لا دی ذکر اغلی لا لا او لا نو دو لا لا چی شور نو دا لا لا شو یو لا دا جدا ره دری لا لا راغل دی النفی ها هنا بمان النهی دی دی که دا نفی پا مانا دا نهی سر دا قرآن که دا دیر دوین که راغلی النفی بمان نهی نو فلا رفسا دا نفی پا مانا دا نهی سر دا نشتری دا خز و متعلق خبری یعنی دا خز و متعلق خبری بنکی ولا فسوقا نشتری نفرمانی یعنی نفرمانی بنکی ولا جدال جگڑی نشت دے ولی نشت رہی سو کے کئی ہو جگڑی شتے کنا مانا دا رہی نبے کئی نو دا نپی پا مانا دا نہی سر دا دی طریقہ باندی زن پوئے کوئی لا رفسا رفس نو مراد سا شیر نو پسیرین جی کرکڑی دی رفس نو مراد جمع کول دی زنانو تبانیز دیکت نکئی دویم مانا دا رفس نو مراد دا خضو متعلقہ فحش قبری کول دی دا نشی وس حاجی سیب دے حج احرام ام تڑا لے دے بس دا رزیل توب و دا رامی توب جو سمر خبری دیا گا کئی نا دین ممزان ساتی ولا پسوق و نشتر پسوق یعنی نا فرمانی بم نکئی یو قول داری چی مراد داری نا طول گناہو ندی گناہ کبیرہ دویم دی کرکڑی دی علماء یو بل تناکار نمون اویل دا پکی داخل لی او درم ذکر کړی دی علماء اخکار کول دامنه فرمانی ده او څلورم ذکر کړی دی کندلی کول اسینه چې حاجی سی به په کور کې هو یو منټ چره ده کندلو نه بغیر دی گزارنه کیدله اوس ته احرام تړلې دی الته کې هو غنه غونه ده اوس ته احرام هم تړلې دی معمولی دغه شی څوک درې دی قدر کې وسغی ته د خور او د لور او د مور کندری دی هغه تم شروع کړی نا ولا فسوقا ټول گناهونه کبیره به فریق دی دغس اخکار با نکی ناکار نمونه با یو بلتا نوی چی علده که معمولی تیل که راغی بس ناکار نمونه بد نمونه و تا ویوس دا بم نکی او بلا دا چکندلی بم نکی ولا جدالا جدال نمرات سده جگڑا کول دا یو بلتا را مومنان مسلمانان با یو بلتا را جگڑا منکی ولا جدالا دغسی مپسرینو جکر کردی دی ولا جدالا دا دین مرات پخر کول دی بخلو آبا و باندی جاہلیت والو بدا کو کہ جگڑی نوی خود خلو مشرانو پخری بے کولی در پلانی زوی ما غر پلانیو نما پلارو نکمل کانانو خانانو نوابانو داسیو دین تیر شا اللہ تعالی یاد کا نو دغا دا کندلی کولی و بلتا یا جگڑی کول یا غصہ کول یا دا خلو مشرانو پخر کول دغا بنا کوی ولا جدال پی الحجی پر دی طریقہ بانی چی حجو کی اللہ تعالی بیا قبلی حدیث کے راغل دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی من حج هذا البيت فلم يرفس ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدت امه چی حج دی وکا خو فسوق و عصیان دی بکیونکا پر شرعی طریقہ بانی د ګناهونو نه الله تعالی داسې پاک کړي لکه په کوم ورځ باندې چې مور نه پیدا شوی، نو مور نه چې انسان پیدا شي په هغه وخت کې خدای ګناهونو نه پاکی کړي، الله تعالی د ګناهونو نه داسې پاک کړي. فبل حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي څوک چې حج وکي وسلم المسلمون من لسانه و یده غفر له ما تقدم من ذنبه. حج دې وکه خو مسلمان ترې په لاس باندې تکلیف ورنکه، په جبه باندې مسلمان ته تکلیف ورنکه، کنځلې منځلې کم ونکړلې، نو مخکینی ګناهونه ته الله تعالی معاف کړي. الله تعالی دې د ټولو حاجیانو حجونه قبول کړي. نن سبا عام حجونه چې دي دا د نوم ناموس دپاره کېږي. اول خو حاجی صاحب هلته کې جلاړ شي نو په صحیح طریقه باندې حج نه کوي. زی چې کم مشهور مشهور ځایونه صرف په هغې چکرو په ځایونو باندې وګرځي. اے د الله بندیانو، یو من په بیت الله کې په یو لاک باندې دی، او تاسو تللی هلته کې په سعودي کې په یو ځای کې بل ځای کې چکرې وهئ، پلانی غار ته لاړو، پلانی کهف ته لاړو، پلانی سوکي ته لاړلو، پلانی غر ته لاړلو، داسې او داسې. په دغه وخت کې عبادت وکوي، ښا یو وخت کې خیر دی دغې ته هم لاړ شئ، نو بیا ډیرو خلکو ته به کې دا پته هم نه لګي. زه تلی مه حج ته، زه تلی مه هلته کې کم کارونه کول وو او کم نه و. نو هغه یو سړی راغلی او د حج نه نو دا خبره کړو، بیا ورته دا پته نه وه چې حج رسو ده، او دا وایي آ وایي مونږ لې هم ډوډۍ کړی وو حج رسو ده. او هغه یو ته ویلي چې وایي تا ته هم سلام وایي، که نه حج رسو ده ته وایي سلام وایي، نو بیا ورته دا پته نه لګي. نو فلاره فسا نشته رئ د ښځو متعلقه خبرې، ولا فسوق و نشته رئ نافرمانی، یعنی زنانو ته به نزدېکت نه کوي، دغسې فحش خبرې به نه کوي. ولا فسوق و نشته رئ نافرمانی، یعنی نافرمانی به نه کوي. ولا جدال و نشته رئ جګړه، یعنی جګړې به نه کوي په حد کې. و ما تفعلوا من خیر یعلمه الله، او هغه چې کوئ تاسو څه نیک عمل نو پوه دی الله تعالی په هغې باندې. تفسیر جلالین وایي څه معنی ده چې الله پرې پوه دی؟ الله خو په هر څه باندې پوه دی. نا فیجازی کم به، الله بر تلاغی بدل در کئی، دی دی که دا معنی یعلم الله فوی دی اللہ تعالی فاقی بندی. و تزودو او توخوی سید زان دفارا، فا این خیر زادی تقوی، یقینا غرتو خوا تقوی فریزگاری دا. و تقونی یرکوی زمان یا اولی للباب، ای صفا عقلن والو، و ما تفعلو من خیر یعلم الله، ترغیب دینے کو اعمالو تا. و تزودو توخوی سید زان سرا. حدیث تو بخاری کرا غلی دی، امام ابو داود رحمت اللہ علیہ مغ روایت ذکر کرے دی. عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما وی وی پدی کہ رد پا یمن والاو بندی، رد پا یمن والاو بند، یمن والا با حج تلالل دا زان سر وی تو خن اولد، او زان تو متوکلین ویلل چی منگ پا اللہ بانی توکل کون، ال تبو سر بیا تو خخت نشولانو دا خلکون بی سوال کون دا حجی پا نمانی دا حج پا نمانی، یا رضا حاجی ام او توخر سر نشتر ما سر کومک وکا، او غسیم بیا ریالو ندینو چی بیال دکی سوال که نو اللہ تعالی وی دسی مکاو زان سر توخوی سر. و تزودو توخوی سید زان سر، فا این خیر زادی تقوی، یقینا ور توخا اغا التقوی، دا تقوی نو مراد سرین زان ساتل دا حرام نا، زان ساتل دی سوال نا، التقوی زان ساتل دی دا سوال کولو نا. دویم یو بل معنی ذکر کړل علما، ډیره بهترین معنی ده. وتزودوا زان سره توخوی سی، فإن خیر زاد التقوى، یقینا غوره د توخینا، په توخاګانو کې د ټولو نه غوره توخا التقوى فریضګاری ده. د خېټې غم خو کې خو په دې کې اشاره ده دې ته چې په توخو کې د ټولو نه بهترینه توخا د تقوا د فریضګاری ده. نو د ظاهری توخی سره باطینی توخم یو ځای کوي د معاد دپاره، د قیامت دپاره. ابن کثیر لکھلی دی، ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ ذکر کھڑی دی، سید قطب ذلال القرآن کی ذکر کھڑی دی، والتقوى زاد القلوب والارواح، دا تقوا پرہیزگاری دا دا التقوى زاد القلوب والارواح، دا دا زرونو تو خدا، یو استاد بدن تو خدا، نور بدن تو خدا خیڑی پیسے اڑدا، او یو د زلت و خدا، نو د زلت و خدا چره اغت تقوی پریزگاری دا، التقوی زاد القلوب والارواح، سید قطب فی زلال القرآن کی دا ذکر کردی. او اغبیا وی وی زاد الجسدی و زاد الروحی، وی دا دوانا یو زیکی، زاد الجسد او زاد الروح چره دا یو زیکی، نو یو تو خشول دا بدن دا خوراک سکاک و غیره، دا غا انتظامم دا زند پاروکا، دومره کرای د ځان سرویس چالت کې بیا سوال نه کړي خلکو نه، دومره خرچه ځان سرویس چې بیا خلکو نه سوال نه کړي، او بل تقوا او پرهیزګاری دغه وک دا اولنی معنی ذکر کړی ده دا توخین مراد عام توخه ده ما تکفونا وجوهکم عن السؤال امام رازی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر کبیر کې دا ذکر کړی دا چې رد شي په یمن والو باندې او تو خوی سی رزان سر آغور تو خازان ساتل لیے سوالنا ما تکفون وجوہکم عنی سوالی امام راضی رحمت اللہ علیہ تفسیر کبیر کی ہوئی او یادا برتی ماناتی مراد دا التقوی زاد القلوب والارواح نو دوانا جمع کی دیو بل سر سر بیا علماء ذکر کردی دی دا حکم دا دا سفر دا علم سفر دا حج سر دا خاص نہ دے بالکل بلکہ کل چی مومن مسلمان سفر کئی نو دا عام دے دا حکم مثلا طالب العلم دے اغا علم لذی نو بکار دار چی اغر زان سرا یو مناسب اندازہ بانی خرچہ ویسی مناسب اندازہ بان دا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ دا غین روایت دے چی دا دا یمن نووتا امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ او دا نان بای سرا دا غینا ڈوڑای راواغ استلا او خپل پیزار دا غی سرا کی خود او روپای او سرا بیخی ختمی شوی نو ادب اخپیاب لخپی لار شما او خپل پیزار دا نان بای سرا کی خود دا امام محمد ابن حنبل اللہ تولی علی فبارک را غلی یحیی ابن معین دا مشہور محدث دے دا پلار نا پا میراس کی دا تا اللہ سلا کا روپای پاتی شوی اغا طولی دا اللہ تعالی پا دین مانی دا علم پا حسل اولو کی ولا گولی تردی پوری چی آخری خپل پیزارو تو پاتی شلو و غیم بیا خرص کرده خود سوال دشانن دے کرده نو بکار داره چی دا امام حاتم رحمت اللہ علیہ پبارک راغلی دی علم حاصل او خپل اضافه جامعی چی و سرکم یا غی خرص کرده سوال ندے کرده نو بکار داره چی دا سوال نزان بچ کی او مور او پلار لم پکار دی چی بچے طالب العلم کے علم لے لے گی آغیبانی خرچہ ہوکا سوک حج لزی پکار دار چی رزان سر دمر خرچوی سی و تزودو تو خواخ لی دزان دفارا فا ان خیر زادی تقوی یقینا غر تو خوا تقوی و فریدگاری دا ندو مانی مرتو کلی و تقونی یرکو زمانا یا اولی للباب اے صفا عقلن والو اے فاکو عقلن والو ليس عليكم جناح أن تبتغوا فضلا من ربكم فإذا أفضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام دي آيات كي دي اتمام دا حج دا پار الله تعالى دري أمور نور ذكر كده دي رسم دي پا رد دي پا رسم باطل دا جاهلية والو بان اغيب التجارت كا والحرام گنن الله تعالى پا اغيب اندرت كي نیت دا تجارت د تجارت په نیت باندې مزه خو الته کې مجبور شولې تجارت دی وکاو نو څه حرام کار نه لري هم په سیرین لیکلي ترغیب او تم نه لري بیان شوی ښه ترغیب ته نشته لري خو کچا تجارت وکاو نو څه ګناي ونه کړل حج دی پوره ک بیا لاړه لزان درې یو څه سامانونه واخیستل را دی وړل ځان درې خرڅ تل څه ګناب کې نشته خو نیت به دی د تجارت په نیت باندې په نیت د حج باندې وزید الله درضا لپاره او کدا غریب کې وکړل ګناه په کې نشته ترغیب او تم نری بیان شوه او منه تیم نری شوی الله تعالی په غیب اندرت کې دویم دار چې عقوب د مزدلفی الله تعالی ذکر کوي مزدلفه کې عقوب کوي او دریم په غیب کې بد الله تعالی ذکر کوي واتم الحج والعمره لله نو په دې آیات کې هم درې طریقې د اتمام د حج ذکر شولې مخکې آیات کې هم درې طریقې د اتمام د حج ذکر شوی وګو ته کې دی بالکل آسان دی صاحب اللباب ذکر کړی دی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول کوئی جاہلیت والاو با تجارت کول پا موسم دا حج کی دا حرام گنن اللہ تعالی پا غیب اندرت کئی دسی خوم نری چی بیخی تاسو تا حرام وائے او دسی منری چی بیخی بس دا تجارت پا نیت بانی لار چی دسی مکوئی لیسا علیکم جناح نشتر بتاسو بانی گنان تب دغو فضلا من ربکم چی ولتو ایتاسو فضلن گٹھا ر تجارت میں ربکم د طرف طرف سا سنا فضلن مراد پدې دې کې گٹھا ر تجارت ده تفسیر سمرقندی معنا کړی دا فضلن یعنی انت تطلب رزقن چې تاسو طلب کړئ رزق لرا من ربکم د طرف طرف سا سنا رزقن فضلن په معنا د رزقن سره سروزیم په کې ځان لاو گٹھا خیر دویم خبر الله تعالی ذکر کړي فیضا فزتم من عرفات نکل چراکوس شهید عرفات نا فذكر الله یا دوی الله تعالی درا عند المشعر الحرام په خوا د مسجد الحرام کې د مشعر حرام په خوا کې مشر حرام په خوا کې مراد دینه مزدلفه ده. مزدلفه کې الله تعالی یادوي اذا افزتم کله چې راکوس شي تاسو. مفسرین ذکر کړی دی افاظا فاز الاناء ناخسته لای شوی دی. فاز الاناء عرب په هغه وخت کې وای چې کله یو لوخی کې اوبه واچي او هغه لوخی د اوبو نه ډک شي نو عرب وای فاز الاناء دا لوخی د اوبو نه ډک شو. دې کې سمانه ده اذا افزتم. مفسرین لیکلی دی کله چې حاجیان صاحبان په عرفات باندې ودرېږي نو هلته کې دعاګانې کوي ذکر اسکار کوي نو په هغې باندې ښه ماړه شي نو کله چې ماړه شي نو افزتم د مړېدو نه بیا وروسته راکوز شي. دا نه چې په عرفات باندې د عرفات په غونډۍ باندې هغې کې هم جرګې شروع کړي دي نه افزتم ښه موړ شوې په دعاګانو باندې ښه موړ شولې په اسکارو باندې په مونځ باندې په دعاګانو باندې دا د فاز الاناء نه ماخوذ دی لوښي ډکېدل ته ویل کېږي ښه مړېدل ښه ډکېدل. نو فذکر الله یادوي الله تعالی لرا عند المشر الحرام نو مشر حرام په خوا کې په صحیح حدیث کې راغلی دي دا راکوزېدل د عرفات نه د نور د پریوتلو نه وروسته دي او دا د عرفې په ورځ باندې په نهم د ذلحجې باندې د عرفې ورځ هغې ته ویل کېږي. دا چې کله نور پرېوځي نو راکوزېږي به د ماخام مونځ به نه په عرفات کې کوي او نه په لاره باندې کوي بلکې کله چې مزدلفې ته راکوز شي د ماسخوتن نه مونځ سره به یو ځای کوي. دا دوه قسم جمع چې ده دا جمع حقیقي ده. په عرفات کې د ماسپخین او د مازیګر مونځ به یو ځای کوي په جمع تقدیمي سره د مازیګر مونځ او د ماسپخین د هغې سره یو ځای کوي. دې ته وایي جمع بین الصلاتین حقیقتا تقدیما. دویم جمع بین صلاتین حقیقتا تاخیرا. د ماخام مون کله چې انور پرې وځي نو د عرفات نه راکوزیږي مزدلفې ته مون به نه په عرفات کې کوي نه به په لاره کوي بلکې په مزدلفه کې به کوي. جمع بین صلاتین حقیقتا تاخیرا د ماسخوتن د مانځه سره به یو ځای کوي. اذا فزت من عرفات فاذکر الله عند المشر الحرام. عند المشر الحرام عقوب د مزدلفې ته به کې اشاره ده. دا غی فرضیت کی اختلاف دے خو بنا بر قول اصح فرض دا یا واجب دا حقوق دا مزدلفی عند المشر الحرام. وذکروه کما هداکم او یادوی اللہ تعالی لرا فتوحید سرالک سرنگی چا اللہ تعالی خودن کلی دا تاسو تا. وذکروه تفسیر خازن لکلی دی وذکروه بالتوحید او یادوی اللہ تعالی لرا فتوحید سرالک سرنگی چا اللہ تعالی خودن کلی دا تاسو تا. وذکروه کما هداکم نو یادول په جواب باندې دغه سی یادول په ازل سره دا مراد دی. وذکروه کما هداکم دې کې او سوال او داغي جواب مخکې الله تعالی ویل کنا اذا فزت من عرفات فذكر الله نو مخکې فذكر الله ذکر شو بیا وي وذکروه کما هداکم نو دونه کې فرق بیا سره نو تاسو وایئ چې بس خو بار بار حجی ته ور یادای کنه چې ګوره الله یادوا الله یادوا. دویم قول مفسرین داری چې اول ذکر په جواب باندې دی او دویم ذکر په دل باندې دی نو بس دغه تطبیق دی. الله په جواب باندې یادو نو دغه سی الله تعالی په دل باندې یادو د الله تبارک عقیده توحید ساته دویم ذکر د قره نو ذکر خو تفسیر خازن او ذکروه به توحید کما هداکم یادوی الله تعالی په دل سره په توحید باندې لکه سرنګ چې الله تعالی خود نه کړی د تاسو ته کما هد او یا دا اول مطلق دی او دا دویم چرې پدې کې دوام د ذکر ته اشاره ده. نو فذكر الله یادوي الله تعالی لرا. وذكروه کما هداکم همیشه یادوي الله تعالی لکه څنګه چې تاسو ته خودنه کړی ده. نو دا دویم خبره شول دی دویم کې اشاره ده دوام ته همیشه پر الله تعالی یادو کما هداکم. یو قول مبصرین دار چې دا کاف د تشبیه د پاره ده نو بیا معنی ودا کوي عون الرحمن فی تفسیر القرآن معنی کړی ده. وذکروه کما هداکم لتک الکاف للتشبیه نو معنی دا شوله یادوی الله تعالی درا کما هداکم علی الصفه التي هداکم پاغه طریقه باندې چې الله تعالی تاسو ته خودنه کړی ده. الله په د الله په نومونو باندې یاد کوي ولله الاسماء الحسنى فادعوه بها کما هداکم علی الصفه التي هداکم عون الرحمن په تفسیر القران ذکر کړی دی دا الله په نمونه باندې دا الله په صفاتونو باندې الله تعالی یاد کوي. صاحب اللباب هم دغه معنی کړی دویم معنی ذکر کړی دا عون الرحمن په تفسیر القرآن هغه وی دا کاف د تعلیل لپاره دی. نو بیا معنی دا شول لأجل هدایته ایاکم وذکروه یادوی الله تعالی لرا کما هداکم د دې وجنا چې هدایت کړی دی الله تعالی تاسو ته لأجل هدایته ایاکم د دې وجنا چې الله تاسو ته هدایت کړی دی نو الله د باندې مهربانی کړی دا نو تاسو د الله حق ادا کړی دی الله تعالی ذکر وکړي عون الرحمن په تفسیر القرآن وإن كنتم من قبله لمن الضالين أو يقينا ويتاسو مخير دينا خام خاد غمرهاننا وإن كنتم كي دائن مخفف عن المثقل أو يقينا ويتاسو ردينا مخي خام خاد غمرهاننا الضالين مراد سشيده تفسير سراج المنير دير بهترين مانا کرده وي الضالين مراد الجاهلين بالإيمان والطاعته تاسو مخير دينا ناپويا وي پا ايمان بان امن پويدلئي نو دغسی د الله تعالی په طاعت باندې هم نه پویدلی لمن الظالین لمن الجاهلین بالایمان والطاعت درت ایمان معلومو چې ایمان څه ته وي او د الله تعالی تابعداری څه ته وي نو دې باندې تاسو ردینه مخکې نه پویدلی لمن الجاهلین بالایمان والطاعت تفسیر سراج المنیر دغه معنی ذکر کړی هر معنی ته په هر ځای کې کوم خبره کیږي نو هغه ته توجه کوی خامخه پیدا ورته درکې ثم افیضوا من حیث افاض الناس من قبله دا هو ضمیر من قبل مخکر دینه دا هو ضمیر چا تراجی دے یا ضمیر راجی دے قرآن کریم تا یا مخکی رسول تراجی دے مخکر پیغمبر درات للونا نور مانیم پکشتر اڈیر شے ثم افیضوا من حیث افاض الناس استغفر اللہ ان اللہ غفور رحیم د دې آیات مبارکی یو قول مفسرین دا دی د عام مفسرین په حدیث ته بخاری او ترمذی کراغلی دی مراد د دینه افاضه د عرفات نه مزدلفی ته افاضه د عرفات نه مزدلفی ته نو بیا دی باندې قصوال لدی دا خو تکرار دی او تکرار خو شنیع دی مخکې ویل کنه فاذا فزتم من عرفات نو یو ځل خورا کوس شو ساجی سی بیا د شپې خطلې بیا برا کوزیږي بیا الله تعالی ثم افیض من حیث افاض الناس تا کجی گئی تھی نو یو ذل خوراک کچھ شوئے دے فاذا فزتم من عرفات نو جواب تا صداقین او کئی چی اول پا طریقی دا اخبار سرو داغین فرضیت نمعلومی او دا دویم پا طریقی دا امر سر ذکر شوئے دے فرضیت دا پارا نو وال اخبارو گرے را کجی گئی با در په دې عرفات کې ځان له کور چرته جوړ نه کوي اسنه چې حاجی صاحب تللی دی او خیمه والد او بس بومونه وړی دي الله ول خبر ورکړه چې دې ځنه به را کوزیږي نو اوس وایي را کوز شي کنه بس ته نو څه کوي کله چې غروب شمس شو اوس را کوز شي کنه نو اول اخبار دی او دا دویم امر دی نو په اخبار سره فرضیت نه معلومیږي کنه اوس دا هغه فرضیت خبر ذکر کوي الله تعالی نور جوابونه هم په سرینه ذکر کړی دي فإذا فزت من عرف ثم افيضوا براكوزيگي من حيث افاض الناس دا اغزينا چې دا غینا عام خلق راکوزيگي د دین مراد څه شه الناس نه یو قول دار چې مراد د دین عرب دي یا مراد د دین ابراهيم عليه السلام او دا غي تابعداران تي مراد دي بس دا غي په طریقه باندې راکوزيگي واستغفر الله وبخنا غواړي د الله تعالی نه دا عام خطاب دی بس پا حج کیم بخن غواړی پا عام حالات کیم د الله تعالی نه بخن غواړی ان الله غفور رحیم یقین الله تعالی له بخن کو ان کے رحم کو ان کے الله تعالی بم گناہوں معاف کی نو د الله تعالی نه بخن غواړی خام الله تعالی بم گناہوں معاف کی حدیث کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمای زد الله تعالی نه بخن غواړم په یو ورځ کی توبه او باسم الله تعالی تداوی او قرتون زیات نو تاسو بخن غواړی د الله تعالی نه دا الله پیغمبر خود گناهونو نه پاک دینو چې هغه بخنه غواړي نو مونږ او تاسو له خو بیا خامخا لازمی ده چې مونږ او تاسو بخنه غواړو پیدا قضیتم مناسککم فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا فمن الناس من یقول ربنا آتنا فی الدنیا وما له فی الآخرة من خلاق دی آیات کې اوس د عقوب د منات الله تعالی اشاره کوي او یو قسم دا حاجی صاحب ذکر کیگی بدبخت حاجی یو قسم بدبخت حاجی دے فاذا قضیتم مناسککم نو دیکی اشارہ شلا عقوب دا مناتا فیضا قضیتم مناسککم نکل چی پورا کیتا سو عبادات د حج پل مناسککم افعال د حج عبادات د حج پورا کی تفسیر خازن لکری دی ولنډ معنا برتو کم کسو پینه پوی گئی فیضا قضیتم مناسککم اذا فرغتم من حجکم وعبادتکم کل چی پاریخ شی د حج او د عبادت پلنا دا حج کو عبادت کنا نو اذا فرغتم من حجکم تفسیر خازن وے نو کل چی پاریخ شی تاسو د عبادت او د حج تاسو نه دا فرض د حج تاسو نه پاریخ شی تی قضیتم ادیتم ادا کی یعنی پورا کی یا اذا فرغتم کل چی پاریخ شی وزگار شی تی فذکر الله یادوی الله تعالی لرا ک ذکرکم آباکم پشان دیا دول استاسو بانی پلاران استاسو درا او اشد دا ذکر آیا زیاد دا غینا پا ذکر کولو سرا کا ذکر کم آبا اکم اللہ وی دس یاد کئی لکا سرنگی جی تاسو پل پلاران یاد آوی لی سمت لب دے دیر اقوال مو پسیرین ذکر کری دی حاصل و خلاصی رتوی جاہلیت والاو با دا خپل و مشرانو ذکر کرو منا کی بناسو پخر بے کاؤ د فخری د پاره وی خپل مشران یا دول شعرونو کې په نثر کې نو حاصل د دې آیات دا دی چې په مواقف او د حج کې په زینو د حج کې د الله تعالی ذکر په کثرت سره کوي د الله عظمت بیانوي د پلار او د نیکه خبرې پرېږدي تر اوسه پورې کې د پلار او نیکه څومره یاد کړی دی نو دومره الله تعالی یادوي فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی ذرا ک ذکر کوم آباکم پشان د یادول استاسو باندې پلاران استاسو ذرا او شد ذکر بلکی زیات ناغینه په ذکر کول سره خپل پلارو د نیک ذکر پریک د بلکی الله ذکر شروع کا دویم معنی ذکر کړی دا امام قرطبی دا عبد الله ابن عباس رضی الله تعالی عنہ پر روایت باندې اغه وی ک ذکر سیبیان الصغار الآباء تفسیر خادینم دغه ذکر کړی دی نو یادوی تاسو اللہ تعالی لرا که ذکر کم آباکم پشان دا یادول استاسو دا ماشومانو خپلو پلارانو لرا خپلو میند لرا ماشوم طول ورسوی بابا یا امی یا مور تا آواز که طول ورس نو اغا ماشوم ندازده که چی اغا ماشوم خپل مور او پلار تم را یادی نو دوم را خطاسو اللہ تعالی یاد که کن که ذکر سیبیانی صغارا لیل آبائی تفسیر خازن امام قرطبی او دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما دا روایت ذکر کرے دے بس معشوم پا ہر وقت کی مور او پلار تاواز کئی نو تاسم پا ہر وقت کی اللہ تعالی یاد کئی یو درم معنی ذکر کرے دے ہم پسرینو دا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قول امام سیوتی ذکر کرے دے وی کلے چی دے انسان مور او پلار پا بدائی سر یاد چی او څوک هغې ته کنځلې وکړي نو انسان لپاغې باندې غیرت وردی غصه پرې وردی او د مور او پلار طرفداري کوي د مور او پلار بې حرمتي څوک نه مني بلکې د هغې جواب کوي نو بیا د مقصد دا دی امام سیوتی دا ذکر کړی د عبدالله ابن عباس رضی الله تعالی عنهما قول نو کله چې الله تعالی ته کنځلې څه دي د الله تعالی سره شرک کول الله تعالی ته نسبت د ولد کول یا دا آغا پیغمبر او دا آغا کتاب نوانل دا دا اللہ تعالی بی ادبی دا بی حرمتی دا نو لکه سرنگی چی استا فذکر اللہ یادوی اللہ تعالی ذرا که ذکری کم آباکم بشان دا یادول استا سبانی خپل مورو پلار لرا چی آغا پا بدی سر نیادوی پا عزت و پا احترام سر یادوی کنزلی و تنبرداش کوی دا غیر طرف نا جوابو نا کوی دفاعی کوی طرفداری کوی نو دا اللہ دا دین او دا اللہ دا پیغمبر او دا اللہ تعالی دا کتاب طرفداری او کئی سوک چی اللہ تا نسبت دا شرک کئی دا شریک کئی دا ولد کئی دا سٹ ولتا او کئی مور او پلار بانی سمر خپا کیگی دا غی کنزلی نشی برداشت کولی نمخ کی اغا وام ما شتمهو ای یا اغا حدیث میں تولی وکانا اللہ تعالی وی ما تا کنزلی دا دی چی ما تا نسبت دا ولد او دا شرک سوکو جی دا تشبیح پا دا غی کی دا یو بلا معنی ذکر کردی دا ہم پا سرینو دا تشبیح دا پا یو بالی کی که ذکرکم آباکم نو معنی دا شوالا چی هر یو انسان چی دی مور او پلار دا غی یوی مور او پلار یوی پا شراکت بانی هر سوک خپکی گی که چا تلسی وی چی تا دو پلارون نپیدائی دا بسوی تا سری دا برداشت کولی شی دا نشویل نو دا غسی اللہ تعالی یاد کئی پا یو والی سرا دا ضروری دا او دا شریک نی پاک و گنی تا تر خپل مور او پلار په باره کې شریک نه مانی نو دا الله په باره کې څنګه شریک مانی ته دا نور توجیهات امبری کشتر ہے دو دری توجیهات پاکی نورم علماء ذکر کردی پا اذا قضیتم مناسککم کلچی پاریخ شہد عبادات رحج نافذ کر اللہ یادوی اللہ تعالی درک ذکرکم آباکم بشاند یادو الاستاس بانی پلاران استاس لرا او اشد ذکر یا زیاد دا غینا پا ذکر کول سرا یو قسم دا حجی فمن الناس نو بازی را خلقنا بازی را حاجانو نامن یقولو اغسوک دی چوائی ربنا یا رب زمانگا آتی نارا کی منتا فی الدنیا پا دنیا کی نو اغا را کی اغا مفعول نلی ذکر شو سشے آتی نا فی الدنیا مطلوبنا خوچ بس سقوارنو اللہ تعالی غرا کی دا دیر پار ترے دے حجلا چیزا با زان لگاڑی غوارم زان لو پیلڈری غوارم او زان لو تجارتون غوارم مال با غوارم بس اللہ خوچ سر نغوارم نو سلور خزی او دو میخی او خغٹ کور او یو دو پیلڈری او سلور پنز دکانو نا آتی نا فی الدنیا مطلوبنا بس چیزا غوارم نو اللہ غرا ترا کی نو دا پکې نشته چې الله و می وخیا مور او پلار یا الله راضی شرانه که راضی کیږي هغه خپل خوخه د خو الله دا پیلډری منډری راک نور بکی الله تعالی دا غي حکم ذکر کړي و مالو فی الاخره من خلاق نو وی در فر اف اخرت کی هیڅ حصہ ثواب در پر په جنت کې ځای نشته رې په اسی مال ولګاو اسی ځان ستړې کستو مانه ک و مالو فی الاخره من خلاق نشته رې دغه پر هیڅ حصہ برخه نو کدی کی خطاب مسلمانانو ته نو بیا ماندا شول چی الا ایتوبا که مسلمان مرادینو الا ایتوبا ها که توبه وی سلو بیا په قیامت کې الله تعالی معاف کا نو بیا به جنت ته ځي بیا به الله تعالی جنت ورکړي یا الا ایعفو که الله تعالی ته معافی وکړي نو بیا صحیح ده او مالو فی الاخره من خلاق نشته د هغه لپاره په اخرت کې هیڅ برخه نن سبا ګوري دا حاجان صاحبان دا اللہ تعالیٰ نو یریگ بیا چرے دا حاج وخرا روان دے بس بیا خلق روان بس دا زرورقی دیو دا چرے حارون دیو میلون دیو گاڑو قطارون دی او حاجی سے بھج دی مبارک شو پلانے دیو کو پلانے دیو کو دا ٹول رسم و رواج نن سبا جوڑ شوے دے دا ٹول غیر شرعی طریقی دی لالل حج لا اللہ تعالیٰ دا نرازی شو راش وس پکور کی پقلار و نکینہ کہ خلق دی راغل الخوالہ راغل اللہ تعالی دی غی تاجر ورکی یو سوک دے سفر نراشی خ خبر د خلق کی خوالہ ورشی دا سفر نراغلے دے اوگت سفر نہ سوک په خیر او عافیت سره راشی د خپل وس مطابق لوډیم کولے شی تدی په حدیث کی ذکر شته دے حاجی صرف سره خاص ندی سوک کی سفر نراشی په خیر او عافیت سره د اللہ تعالی دا شکریا دا ادا کول په خاطر باندې یتیمانان دی غریبانان دی دا ټکه وکي ولې ویم حاجی صاحب کو چرا شیغه غریبانان په تندرم نه لګی هغه خو ملکانان او خانان او لولوی خلق را غوړي چې دغه نوم پیوشي او بیا دا اعلانو شي د کور نه یو کس راځي ډیر بند راځي د یو کور نه چې یو کس لار شي تاسو وای د کور نه چې یو کس چرته د ډوډۍ نه بهاري هغه ډوډۍ خلک پوره پخای کې کمې پخای پورا پخی کنه د یو کس د پاره خصوص ډوډۍ کمای نه دسی وته وای چې دا کم غریبانان دی بدی کلی کې لس کورون ته وای راشه زما ډوډۍ خوړی الله په مانه مهربانی وکړه حج مو که په خیر او عافیت سره راغلم د کور خاطر مدرسه ده طالبان دی په جمعات کې طالب العلمان دی د الله تعالی کتاب زده کوي تاوانی الله مهربانی وکړه حج دی وک مدرسې والا ته وای محتمیم ته وای نن طالبان ته وای ډوډۍ مرا غونډوي نن زما دعوت دی غره ول شي دا خوړی هغه ټول ورس قال الله قال الرسول الله تعالی بن راضی خیرات دیتا وی مجاہدین دی مجاہدینو تو وایا زا اللہ تعالی پا خیر و اپیس تر دا حج نراوستل ما دا دمر روپای میں پا حج بانی ورگا گولی دا لس در روپای واخلی کم ملگریج تشکیل لطلل پا دی بانی بزان دا لاری خرچو کی پا دی بانی دی مجاہدین تو بوٹان واخلی بس دا اللہ تعالی غا شکریہ زادا کم نن سبا خدای مو بخاله کوم خیراتونه مېراتونه چې دي خلک وي مليان خیراتونه نه مني څومره چې ډیر کول شي مونږه منو زره تایم که چا ویل چې دانش ترې زبو تایم چې شته دي خو عالم د توي چې په سنت طریقه باندې وکه په شرعي طریقه باندې وکه چې اجر او ثواب دی وشي تبا نشي اسی روپۍ دی مولګي او ثواب دی منو شو لیه کې اسی ولي خپل ځان د روپو نه خلاصي په هغه طریقه باندې وکه چې قران او د حديث سره برابرۍ اجر او ثواب دی مشو د بل سړي کارم شي دسی کاروکا دسی نچی علماء وچی دغه نشتره خیرات نشتره او صدقه نشتره ولی نشتره تای کوچ نشتره که نشتره سوک صدقه که ما تی زین معلوم دی روپای دی ما درا کی انشاءاللہ پا قیامت که پا قبر کی دا بی پا کار باندرا شی دا اللہ پا مخ که بازز داویم چی رده دا صدقه و ما پلانی لور کرده پا صحیح طریقه ما تی صحیح زین معلوم دی کنه دا پا غیر که مصرف کم ولی نشتره صحیح زین خو مونگ توایو پا غیر شرعی طریقه بانی مکو خپل مال اسی متبا کوا اسی مسوزا اسی سوزول او مال او فی الاخرت من خلق نہ سبع عموما بس دغه سید بس د ایرپورټ نه کوښ شوی نه دی شل گاڑی چې د مخې ته باغی باندې ضرورت بیا بعضی خلک داسې لري چې لږ غریبانه نیب ګډیر وسنه کی پر روډ کې گاڑی برابر اخړی چې نور شل گاڑی زما سره یو ځای شي چې دا خلک کوی چې دا حاجی سره روان دي دا قافله ده وری داسې کار کوي دا خود شریعت او دین خلاف کار دی مسلمانان ته تکلیف ورکول نو بس دا یو لوی غوبل به شروع حج له چیزی نو د حاجی اول د حج د تلر او د ټیکټ نه مخکې اول دا سوچي چې راشم نو داغه د غوای د پاره روپې شته کني شته اول غم داغه کیا اول غم د دینه کې چې لار شم الله تعالی زمان راضی شي و مالو فی الاخرت من خلاق نو ایدر فارا پا آخرت کی سبر خوصه ایسا و من هم یقول و بادر دینا حق دی چوائی ربنا ایر و دمنگا دویم قسم دا حاجی دیتوائی حاجی سعید نیک بختا دنیا مزان لو غواڑی او آخرت مغواڑی اللہ تا زمان راضی شا اللہ تعالی منگو گناہو نماب کر دا حاجی سیب دے دا موی و من هم یقول و بادر دینا حق دی چوائی ربنا ایر و دمنگا آتی نارا کی منتفی دنیا پا دنیا کی دمنگا مطلوب حسنتن راکی منتا حسنتن جوند شریعت مطابق حسنتن جوند شریعت مطابق و فی الاخرت حسن او پا آخرت کی خیستہ جوند چاگا بدل دنی کئی دا دا شریعت دا مطابق جوند چی تیر کردے پا دنیا کی دا غی بدل راکی و قنا عذاب النار او بج کی منگا دا عذاب دا اور نا فی الدنیا حسن پا دنیا کی حسنت سے شہدیں پا دیکی دیر اقوال دیکر کردی دی کتاسو تفسیر گو رئی نو زبر تزید در روخی مپاقی کدان لبیاو گو رئی زبر تحاصل ویم تفسیر سراج المنیر دیر بہترینی خبری دیکر کردی دی پا دید ہے کی وید حسنین مراد سشیدیں و پا احادیثو کی یا پا تفسیرونو کی کم طول تکی دی زر تداغی خلاصه ویم نور تاسو بیاد اگو گو رئی تفسیر سراج المنیر عبارتونا کزان دلکی بیاو لکی حسنه پا دنیا کی سشیدیں عافیت دی روغ بدن دی روغ صحت دی دویم حسنه په دنیا کې پراخ کور دی حسنه په دنیا کې خوش اخلاق بی بی ده دغه سي حسنه په دنیا کې پراخ رزق دی حسنه په دنیا کې فائدہ ورکوونکې علم دی دغه سي حسنه په دنیا کې مقبول عمل دی حسنه په دنیا کې نرم سورلی ده نو دغه سي حسنه په دنیا کې نیک اولاد دی تاسو چې تفسیرونه ګورئ ټول ورته دا ملاویږي په یو تفسیر کې وته یو ټکی ملاویږي په بل کې ورته بل ټکی ملاویږي او د دې څونه څه ذکر د صحابه کرامو په اقوالو کې مشتري نو حسنه روغ صحت عافیت پراخه کور نیکا خوش اخلاق زنانه پراخه رزق پیدامن علم نیکا او مقبول عمل آسان او نرم سورلی پیلډر او دغه سي حسنین په دنیا کې نیک اولاد دغه تی مراد او په الاخرت حسنه او په اخرت کې حسنه راکې نو حسنه په آخرت کې څه شی دی دخول دی جنت ته دغه سي امن دی د فضا اکبر نه آسان حساب دی دا کې داخلي الله حسنه په آخرت کې مونږ ترا کې حسنه د فضا اکبر نه په امن کې نو را کې مونږ ته په آخرت کې حسنه یعنی آسان حساب را سره وکي نو را کې مونږ ته په آخرت کې حسنه یعنی جنت تم داخل کې وقنا عذاب النار جنت تم داخل کې او د جهنم نه بچ کې بس دغه د انسان مطلوب دی د دیو جنا پر روایت کې راغلی دی دا حدیث مونږه مخکې بار بار ویلې دی ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ غ روایت ذکر کړی دی چاله چې الله تعالی شکر گزار زړه ورکی او ذکر کوونکی جب ورکی او صبرناک بدن او تورکی نو دته د دنیا او د آخرت حسنه ورکړلې شوله د دنیا او د آخرت حسنه ورکړلې شوله معالم التنزیل یو بل روایت ذکر کړی دی دا عوف نا روایت دے وی چالے چی اللہ تعالی اسلام نصیب کی دا قرآن علم و تنصیب کی اہل او مال و تور کی نو دتا دا دنیا و دا آخرت حسنہ ورکتا دے شولا دا اسلام دا تنصیب شو دا قرآن علم دا تنصیب شو اہل او مال زنانہ دیم دا بچی دیم دی اللہ تعالی دا لمال ام در کردے دے نو دا دنیا و دا آخرت حسنہ دا معالم التنزیل دا ذکر کردے ومنهم من يقول وبعض دیونا اوسوک دی چوای رب از مونگا آتینا را کی مونتا په دنیا کی مطلوب حسنتن را کی مونتا خیسته جوان روغ صحت پراخ کور خوش اخلاق خدا پیدمن علم یا قبول شوی عمل او یا نیک اولاد نرم سورلی و فی الاخرت حسنه او په اخرت کی حسنه د فضا اکبر نم فامن کی نو دغسی آسان حساب را سره کی جنت تم داخل کی وقنا عذاب النار او بچو ساتی مونگا دا عذاب دا اور نا دا عذاب دا جہنم نم بچو ساتی اولائک لهم نصیب مما کسبوا والله سریع الحساب اولائکا دا خاص تیر دویم قسم سره نو دا پا مقابل لو ماله فی الاخرت من خلاق دا داغی مقابل شو نو را قولم بکشتره اولائکا دا کسان لهم نصیبون ندید پارا پورا حصدا مما کسبو دا وجد اغا عملون ناچی دیو کری دی والله سریع الحساب والله تعالی دی زر حساب کو ان کے اللہ تعالی زر حساب کو اول حساب شروع کی دل لی اور اللہ تعالی چی حساب شروع کی نو حساب بذر کی گی مختلف روایت پائی کرا گلی پا مقدار دل وشلو دا بیزی باندے ایو بیزی چلو سرے کی فدوم روح کی واللہ سرے والحساب دوی ما منزنی وقفا دا دو لوشلو وقفا دا دو لوشلو پا منز کی دومر مقدار کی واللہ تعالی حساب کی واللہ رعوف بال واللہ سرے والحساب درم روایت پا کی دے پا مقدار درب دستر گی باندے او پا یو روایت کی راغلی دی پا دوم روح کی چی مومن مسلمان پائی گی پر از منز کی او پا بد روایت کی راغلی دی دا طول مخلوق سر با اللہ تعالی حساب وکی دا دنیا دا ورزو دا غرمی پوری سمر ٹیم دے پا دوم روح کی با اللہ تعالی دا طول مخلوق سر حساب وکی واللہ سر یو الحساب اللہ محاسبنا حساب یسیر اللہ دا طول مومنان مسلمان سر اللہ دا منسر لیر گزارا وکا اللہ تعالی دی قرآن دا درس تا توسیل کو اللہ تعالی دا سار خپل منزون تا توسیل کو اللہ تعالی دیر لوی پڑاون را تا پاتی دی اللہ تعالی تا زمان سر آسان حساب وکا اللہ زمان سر زمان اعمال حساب مکا اللہ زمان سر خپل رحم ماملا وکا اللہ زمان سر دا عفو دا عفیت ماملا وکا واللہ سر یو الحساب اللہ دیر زر حساب کو ان کے دے اور سخ حساب کو ان کے دے اللہ تعالی زمان سر آسان حساب وکی وذکر اللہ فی ایام معدودات فمن تعجل في يومين فلا اثم عليه ومن تاخر فلا اثم عليه دا عتب دے فذكر الله بانی پمین کی جملہ معترضی ذکر شولی او دو اقسام دا حاجیان ذکر شول اس دا واپس بیا دا حج مسلو تبیا خبر لڑل ذکر حج مسلی خلا پورا شوی ندی وذکر الله یا دوی اللہ تعالی لرا تفسیر خازن لکھری دی وذکر الله بالتوحید والتعظیم یا دوی اللہ تعالی درا پیوالی او پتعظیم سرا فی ایام معدودات تا غورز او شمارلای شو کی ورز شمارلای شوی د دین مراد ته شری فی ایام معدودات مفسرین لیکری دی مراد د دینه یو لسما دولسما دیار لسما د ذل حجۃ مراد او ایام التشریق تو ملکی دا اللہ تعالی ذکر پای کی کوي وذکر الله یا دوی الله تعالی لرا فتعظیم او په احترام سره په توحید سره فی ایام معدودات تا غورز او شمارلای شو کی فمن تعجل فی یومین فلا اسم علی ومن تاخر فلا اسم علی دی زبان مدان پوی کوي فمن تعجل فی یومین نو چاچ تلوار او کا پر کولو دغه دو ورځو کی فان پر اول کلاړ فلا اسم علیه نشتری ګنا فاو باندې ومن تاخر او څوک چې ورستو شو درې مې ورځې ته فلا اسم علی نو نشتری ګناه هغه باندې جمرات وشتل شیطانان وشتل جو ته ویل کی نو په سری نه ذکر کړی دي فمن تاخر فی یومین فلا اسم علیه ای ولسما او په دولسما ورځ باندې د زوال نه ورستو درې جمرات وشتل ایو جمرا په وو کانو باندې نو په یوه وشو کانو باندې وشتل وک شیطانان وشتل او بیا مکی مکرمی تلان فمن تعجل فی یومین ایو لسما او دولسما باندې تلوار وک د زوال نه ورستو غدری جمرات وشتل یو وشکانی او بیا مکی تلان نو فلا اسم علیه نشتری ګنا فغه باندې دویم و من تاخر او چاچی څوک چې ورستو شو درې مې ورځی ته چې غد یار لسما ده یو لسما دولسما دیار لسما پاغه باندې جمرات وشتل او زما څه کار دی خو دغه حج راغلم نو په مکه کې زما کوم وعده دی یلته کرا ته کډه پناستره په درې مورد باندې مم جمرات ونم په خپل ځای کې او بیا بلار شم مکه ته نو فلا اسم علیه الله تعالی پاغه باندې ګنا نشته دی نو دام صحیح شولا چې په دولسم من په یو لسم او دولسم من جمرات وری د زوال نو ورستو بیا غدرې جمرات په یو وشکانو باندې ولی او بیا مکه ته لړ شي او د یار لسمی ته پاتې نشي نو دا تعجلا د تلوارو که بده باندې ګنا نشته دی و من تاخر سو کې دیار لسمې ته پاتې شو خپل ټیم باندې جمرات وشتل بیا مکی تلاړ الله تعالی په دوانې ګنا نشته دی اصل کې په دې کې رد په جاهلیت والو باندې بعض خلکو په دې بعض خلکو دا تعجل یعنی په دې درې په دې دویم ورځ باندې جمرات وشتل دا لازم ګڼل چې دا بکی او تاخیر ناروا ګڼه او بعد دا تاخیر چره واجب او فرض ګڼه الله تعالی په غی باندې رد کړي ځان نه دین ما جوړوي. په دې کې تاسو یو بله مسله معلومه شوله، هغه مسله دا شوله یو امر مستحب دی نو هغه واجب ګڼل قولن عملن دا بدعت دی. دا سره بدعت دی، یو شی واجب نه دی او ته ورته واجب وې، ولې ورته واجب وې؟ څه چل دی چې واجب ورته وې؟ نو قولن یا عملن یو شی امر مستحب دی او ته فرض ګڼې یا واجب ګڼې دا بدعت دی، دا ناروا کار دی. فمن تعجل فی یومین ان شاء چې تادی وکړه په پوره کولو د دغه دوه ورځو کې په جامراتو ویشتلو کې او درېمې ورځې ته پاتې نه شو فلا اثم علیه، نو نشته دی ګناه په هغه باندې. ومن تاخر، او څوک چې وروسته شو درېمې ورځې ته چې هغه دیارلسمه ده، هغه درېمه ورځ سره دیارلسمه ده جامراتو ده، فلا اثم علیه، نو په هغه باندې ګناه نشته دی. لمن اتقا، د هغه چا لپاره چې یره کوي د الله تعالی نه. لمن اتقا د دې څه معنی ده؟ او دا په چا پورې متعلق دی؟ مفسرین ذکر کړی دی لمانی تقا، یو قول دار چې دا متعلق دی التاخير لمانی تقا، دا مخکې اختیار د هغه چا لپاره دی چې هغه کې تقوا او پرهیزګاری، څوک چې ځان بچکی د شبهاتو نه، بس دغه لپاره دغه اختیار دی. دویم المغفرة لمانی تقا، دا هغه چا لپاره بخنه ده چې هغه د الله تعالی نه یریږي. المغفرة لمانی تقا یا التاخير لمانی تقا. نور اقوال هم نوم پسری نشته دی، التخیر لمن اتقا یا المغفرت لمن اتقا. واتقوا الله، یرکو اید الله تعالی نو اعلمو فوشی انکم الیه تحشرون، یقینا تاسو بخاص اغتا جمع کیدل شی. تفسیر خازن وی فیجازیکم بی اعمالکم، اغتا بجمع کل شی ردی سمانه دا فیجازیکم بی اعمالکم، نو الله تعالی بتاسو تاستاسو دا اعمالو سزا و جزا در کئی. واتقوا الله، مفسرین ذکر کړی دی او بل خبرې ته اشاره کړی دی. مخکې ویل چې لمن اتقا، اوس بیا وایي واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون. وایي په دې کې اشاره ده دې ته چې حاجی صاحب کله د حج نه واپس راشي، هغه له پکار ده چې په هر حالت کې تقوا او پرهیزګاری وکړي. یوازې تقوا په حج پورې خاص نه ده، نن سبا حاجیان صاحبان هغه حالت ته معلوم دي چراشی او څلور پنځه ورځې او دو جوړې سپینې جامې هغه واغوندي او په سر باندې ټوکې راچولې، سپین ټوکې په سعودي کې اغېستې دکال د سر یې خرولې کنه، نو هغه یې پټ کړی پرې باندې. یو درې څلور ورځې پنځه ورځې خلکو له د زمزم اوبه ورکړي او عجوه کجورې راوړي، یا نه په خپل بازار کې یو څو تسپې اغېستې یا د هغه ځاینه راوړي هغه تقسیم کړي. بس د هغې نه وروستو که ته بیا وګورې په ټول کلي کې غټ رزیل بیا د هغه نه بل نه رښتیا خبرې به کوو یاریږی مه د چا نه، څوک دسه نشي ویل دی، نوم پکې د چا مه وایي، نور هر څوک شي چې څوک غلط کار کوي. دغسې ده که نه ده؟ همدغسې ده. نو الله تعالی وایي لمن اتقا واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، د الله نه ویریږی الله تعالی ته به جمع کیږی. نو تاسو خدای لیدل دي که نه؟ دا علماو ذکر کړی دي چې ګوره دا حاجي صاحب، حاجي صاحب چې حج له لاړ شي ځان له د قبر قیامت رایات کی، د چې علماو ذکر کړی دي ګوره ګنډلې شوي جامې تې ویستلې دي، نو دا کفن یې د ځان نه راتاو کړی دی، قبر دا ځان ته دا کفن را یاد کړی دی. نه بیا وګوره په دې حج کې ډېره زیاته ګڼئ، نو د دینه ځان ته میدان محشر را یاد کا. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، حاجی صاحب د همیشه لپاره بیا د الله تعالی نه ویریږه، ځکه یو ځل کفن اغوستی دی، ګنډلې شوي جامې نه لرې کړې وي، لرې کړې دی د ځان نه، داسې وخت به راشي چې خلک بیرنه لرې کړي. او دغسې یو ځل داسې ورغلی لکه میدان محشر ته چې ورغلی دومره ګڼه وه. علماو ذکر کړی دي یو بزرګ هغه د حج نه واپس راغی، هغه وایي چې یو ځل مې په زړه کې د ګناه اراده راغله، وایي غیبي اواز را باندې وشو چې ولې ته نه یریږې د الله تعالی نه. واتقوا الله واعلموا انکم الیه تحشرون، ته حج له نه وې تلی ولې؟ وایي غیبانه اواز را باندې وشو، ګناه یو عمل مې کاوه، غیبانه اواز را باندې وشو، ته د الله نه یریږي، ته حاجي نه چې ته د الله نه یری، ویریږي د الله تعالی نه. انکم الیه تحشرون، الله تعالی ته به جمع کړلی شئ. ومن الناس من یعجبک قوله فی الحیات الدنیا ویشهد الله علی ما فی قلبی وهو الد الخصام. رب د آیات د ما قول سره دارې، مخکې آیت کې الله تعالی ذکر کړ صفت د تقوا، اوس هغه څوک ذکر کوي چې هغه په امر د تقوا باندې غوسه کیږي، دا ربط سره ما قبل سر، بهترین ربط دی ما قبل سر. اوس هغه څوک ذکر کوي چې هغه ته وی د الله تعالی نه ویریگا هغه په دې باندې خپکی او من الناس او بعض خلکونه مې يعجبک هغه څوک دی چې تعجب کیا چې تعالی را قوله وینا د غفل حیات الدنیا فوارد جن دنیاوی کې او یشهد الله او گواکه الله تعالی در علامه فی قلبی په هغه سبا نیچه رده پدل کی دی او هو علد الخصام او دې ډیر سخت جګړه مار دی او من الناس مې يعجبک قوله دا قوله نو مراد چیرې مطلق خبری ډیر په فصاحت او په بلاغت باندې با په چالاکیا باندې دا خبری تی مراد سورۃ المنافقون سلورم نمبر آیت کی براشی ډیر په فصاحت تعجبک دا قوله په حیات الدنیا نو فصاحت او د بلاغت خبری تی مراد دی چالاکی خبری تی مراد دی دویم قول لوم پسرین دار چې نه مراد د دین داوته دا ایمان او برات دی رکاتیرانو نه ومن الناس او بعض خلکونه داسې بزرگان همشتری په ظاهره باندې یعجبک قوله چې تعجب کې اچي تا در وینا دا غفل حیات دنیا په جون د دنیاوی کې په بار د ایمان کې ظاهری ایمان او په بار د برات د کافرانو کې او په بار د دوستانی د مجاهدینو کې د ټولب کې وای په دې وخت کې داسې شته دی ښه بعض خلک داسې داسې خبرې غونډې منډې او غوړې خبرې ورته وکړي غوړې خبرې غوړې یاره کافر یا د دې غونډۍ نه ماز غلول دی دته ورته وای او زما چې دی د دې علاقه کې چې مجاهدینو جهاد کړی دا ټول سلا ولا ما پیدا کول خبر نه دی دا ډوډۍ بوله مونږ وړله وسې داسې مونږ وغورځول او کافر والله چې دا مجاهدین خو مونږ ګرځول کته بره به بوتلل يعجبك قوله في ادعاء الإيمان والبراءة من الكفار والمودة مع المؤمنين مع المجاهدين دا خبرت مراد خدا ورت دمر غونډي منډي وکي چې تبو ته حیران شي چې لکه ما خو دا خو دوست پرځ ګناګار شوی ما چې دته ما دته ما سړی زوی دوستوري نه وای چې دا به کلا څه شي او که مجاهد دی خو صرف دا دی او بل څوک بدی دی چې مجاهد شته دی قوله په حیات الدنیا ويشهد الله على ما في قلبي بیا چې د تبه چې مړه جي سي بلګ سره د نو کله گزاره وکړه یاره دا څنګه ته خبرې کید وي قسم په الله ويشهد الله على ما في قلبي بیا قسم مو کیه لکه قسم دې زر ته خبره کوم دسی دسی خبرې وږي خدا څوک نه دا بل شان لګی شه ده الله تعالی وي وهو الد الخصام بیا چې عمل ته وګوري نو غټ جګړه مار غټ بی دینه د مجاهدینو غټ لوی دشمن هم د قیدا کومه دا ته چې بیا د وکړي په خبرو باندې او تعالی دا دوکدر کړل د سیر ته غوړې کړې دا خبرې چې بیا خست حضرت کوزي شولې پکې سپور نه نه ختيري ګم نه کنه خدا بیا خې غوړې درکړل نو بس تا چې یقین پر هغه چې دا خو بیا خې دغه سیده وهو الد الخصام الله تعالی پر رد کړي تک زیړ دې غونمن دې قشې دې ده الله تعالی دې باندې چر دو کنه ډیر خلک دغه سیده ومن الناس و بعض خلقنا ما يعجبك اغسوك جي تعجب كي اچي تلر قول وينا دا في الحياة الدنيا فبارد جن دنیاوي كي نرم چالا كي پستي غوڑي خبري كي او يا فداوة دا ايمان كي فدوستاني دا مجاهدينو كي او فبارات دا كافران وكبارا كي دا خبري تي مراد دي دا في الحياة الدنيا یو قول دا مبسرین داره چی دا فی الحیاتی دا متعلق دی دا یعجب کسرا دا اعجاب صرف دنیا کی رو پا آخرت کی ودیو بیا حیران شی دا خبری جی که دا غوڑی زیڑی نو دا پا دنیا کی ری دا فی الحیاتی دنیا دا دا یعجب کسرا متعلق دی تعجب کی تالا اچھا یخو دنیا کی پا آخرت کی بیا دیو خبری نشی که ولی بلکی خلوی بیا بند شی چوب بی حیران بی یا دویم قول داره چی دا متعلق دیر قوله سرا یعنی دا وینا دا دنیا پا بارکی دا دنیا پا کارونو که دیر چالا کره تجربه کار دی زکا منافق دا دنیا پا کار بانی خوب ویگی او دا آخرت پا بارکی یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا و هم عن الاخرت غافلون بیا دا آخرت و دا دین پا بارکی اسی سندت اللہ ویلی بیا قشه دی غوڑ کدو دی بیا غوڑ منگی دی بیا نو الله وی د دنیا په کار کې خوب ویږي دا یعجبک دا فی الحیات الدنیا دا متعلق دی قوله سره دا وینا د دنیا په باره کې ډیره د خوښیارتوب خبرې کوي دا سی په هر څه باندې پوهیږي د دنیا په کار باندې پوهیږي خو نه پوهیږي د آخرت او د الله تعالی په دین باندې نه پوهیږي بس په دغه خبره باندې نه پوهیږي و یشهد الله او گواکه الله تعالی در علامه فی قلبی په هغه څه باندې چې د پدل کړي دې کې غټ سوال او دغه جواب یشهد دو معنی دي خبر ورکي الله تعالی ته دغه خبرې چې د پدل کړي یا یشهد معنی په معنی د قسم سره دی الله گواکه او په هغه باندې قسم کوي دوه معنی صحیح دي دیده که یو سوال او داغی جواب سوال داره چی یشهد الله علی ما فی قلبی دغه په دلیل کې حکم پر دې منافقت دې نو څنګه الله لپاره غی باندې خبر ورکړي دا خو الله تخبر صفائی کوي نو څنګه یشهد الله علی ما فی قلبه علی ما فی قلبه کو منافقت دې حکم پر دې دا خو الله تخبر صفائی کوي نو څنګه الله گواکې پاغه سبانه چیرې په دلیل کې دې سوال باندې حکم شو لیکل جواب دار دې دې په عبارت کې تقدیر دې یعنی دا قسم پدی خبر وانی کئی ویشهد اللہ علی ما فی قلبه ان ما فی قلبه موافق لکلامه مطابق لما فی لفظه پدی بانی قسم کئی چی زما پدلکی او زما پجو بانی کم خبر دا یودا دا یودا منافق اکثر دا غسی وی خواه گوری زما دا زلو دا جبی خبر گوری یودا خواه دی بانی زن پویا کر دا ډیر تاکیدات چې کوي لکه تا تیسی مطالبه هم نه کړی چې لکه دا به سی که نه خدا اول نه چې خبره شروع کوي نو سل ځله اول قسم وکي ان ما فی قلبه موافق لما فی لفظه یا موافق لکلامه بس دا قسمونه به وکي په دې باندې قسم کوي په هغه څه باندې نه چې په زړه کېږي بلکې دا وایي چې زما د زړه او د ژبې خبره یوره په دې باندې قسم کوي او دا دروغ قسم نه دا ذکر کړی دی تفسیر جلالین او دغه سی تفسیر سراج المنیر دغه ذکر کړی دی وهو علد الخصام او د سخ جګړه مار دی علد الخصام علد الخصام نو مراد د دین مراد څوک دی نو حسن بصری رحمت الله علیه ذکر کړی دی وهو کاذب القول مراد د دین دروغجن انسان دی په وینا کې دروغجن دی کاذب القول حسن بصری رحمت الله علیه دغه معنی کړی تفسیر خازن دغه ذکر کړی کاذب القول دویم مانا ذکر کړی دا امام قتاده پدین مراد اشد الخصام مانا دار چې زله سخ شوی دی په گناهونو کولو باندې شدید القسوه فی المعصیه د گناه د وجه نه زله سخ شوی دی دغه مانا هم تفسیر خازن ذکر کړی شدید القسوه فی المعصیه تفسیر سراج المنیر هم دغه مانا ذکر کړی او هو علد الخصام په حدیث بخاری د مسلم کې راغلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي عائشه رضی الله تعالی عنها او نبی علیہ السلام فرمایلی دی ان ابغض الرجال الى الله على لد الخصم دا الله په نسبت باندې په ټولو خلکو کې بدترین انسان هغه دی الالد الخصم الد دا ذکر کړی دی محدثینو ذکر کړی دی او تفسیر مدارک ذکر کړی دی المعوج عن الحق کګیدون کې د حقنا الماهر بالخصومتی په جګړو کې ډیر ماهر دی علد الخصم چاته وي چې په جګړو کې بي خي سپیشلیست دی په کم ځای کې چې جګړه ایته ته پوسو کې دا په کې حاضری کله بل کلی جګړه د خپل کلی ته راوړي پر اوپو باندې جګړه شیخ دی بس لن دغه ته علد الخصم وي چې د حق نه کوګي د حق نه مایل شوی او الماهر بالخصومتی شدید الجدال ولا عداوة للمسلمين ده مسلمانانو سره جګړه کوي تفسیر مدارک دا ذکر کړی دی د حق نه کوګ روان دی او پر اوپو باندې جګړه ځان لاخلی بس بعضی خلک په معاشر کې د غسی پر اوپو باندې ځان نه جګړه اخلي وهو علد الخصام او د سخ جګړه مار و اذا تولى سعى في الارض ليفسد فيها او يهلك الحرث والنسل والله لا يحب الفساد و اذا تولى اس نور درې صفات الله تعالی دا غی ذکر کوي تولا دو معنی دی اذا تولا کل چی دی مخ وگرزی تفسیر سراج المنیر دا غمانا کری دا ان صرف عنکا صحافی نو کل چی ستا دا مجلس کی نو بیا دیر چالاکی خبری کئی او بیا ردن بل دیندار نئی و اذا تولا و کل چی مخ وگرزی لار چی دا مجاہدین دا مجلس نا صحافی الارضی نو بیا کوشش کئی پزمک کئی لیبسید پی ها چی پسادو کی پاگی کئی و یهلک الحرس و النسل او تباکی فصل لرا و النسل و نسل لرا دا ترقی سیزونه حرس چې دی دا محل د ترقی د پسلونو او نسل ترقی د حیواناتو ترقی د انسانانو نو کم چیز باندې چې ترقی د پسل راځي هغه تخریبی دغه سی کم چیزونه باندې چې ترقی د انساناتو او حیواناتو راځي په انسانان هغه پاسی دی دا بیخی لگی په چا باندې پینجوز باندې ضبط تولید کوي دغه واکسین والا او دغه سی یهلک الحرث و النسل نن سبا کافرانو داسې تخمونه راایستلی دي داسې سپریګانې راایستلی دي یو پخوا به داسې و چې هغه یو تخم د خپل پټي تخم و خلکو به واپس چیرې په هغه خپل پټي کې بیا وکاره اوس یې له د بل ځای نه درکوي بس هغه به کوي بیا د دغه ځمکه نور بیا کوي هم نه نور پسونه بیا کوي هم نه مختلفې قصې راته راایستلی دي و اذا تولا سعى في الارض بل مانا ذکر کړی دا مفسرینو د تولینه مراد امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر دویم قول دار چې امام ضحاک وای وای تولینه دا دا ماخوذ دی ولایت نه کله چې مشری میلاو شید ته پزمکه کې سعاف الارض اذا تولا کله چې مشر شي کله چې والی شي متروسه پور به خو دغه ډوړی نه مونږله خو چې کله اوس مشر شو مسئولیت ته حواله شو والی شو مشر شو وظیفه ته میلاو شو وس چې دې تا په تندر باندې هم نه لګی نو پسلونه او نسلونه چیرې تباہ کړي او فساد کې پزمک کې تو فساد کې بدیل کې بیا ته وضاحت کوم نو بیا به خبر اورانیږي وخت نه وخت لري خو هغه چې تاسو ته ما په اوله سپاره کې د تفسیر کبیر په حواله باندې دا ابن کثیر په حواله باندې او دا علامه بیزاوی رحمۃ اللہ علیہ دا تفسیر په حواله باندې مې تویل یو هغه ټول تفسیر په دې کې وکي چې لیفسی د پیها فساد څه دی چې د الله تعالی د شریعت د الله تعالی شریعت چې هغه ختم کی او فساد مؤمنان مسلمانان وجل دی الته کې مخکې ذکر شوی وای فإن الإخلال بالشرائع والإعراض عنها عما يوجب الهرج والمرج چې د الله شریعت د ځمکې نه لری شو نو بس چې بیا فسادونه بیا رسمونه رواجونه چې شي نو رد په مشرۍ کې بیا چې د الله تعالی شریعت بیا ختمي وای دا تولا کله چې مشر شې ولایت ته میلاو شي اختیار ته میلاو شي سعاف الارض نو بیا کوشش کوي پزما کې لوی چې پی حاج فسادو کې پای کې او یهلک الحرس والنسل او تبا کی فصل او نسل لره والله لا يحب الفساد الله تعالی نه خو خی فساد لره تفسیر خازم نکلی دی لا يحب لا يرضى بالمعاصي الله تعالی نه دی راضی په معاصی وبانی په گناهونو باندې الله تعالی په دغه باندې ناراضی کیږي وإذا قيل له اتق الله كل شيء ويلي شدتا اتق الله يرك ود الله تعالى وصديق يوق صفتي قبيحه بل ذكر كه کله چې ویلې شي دغه فسادی ته کله چې ویلې شي دغه ته اتق الله يرك ود الله تعالی نه اخذته العزه بالاسم نو اني سي دغه غیرت کول په ګناه کول باندې تفسیر مولا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ او تفسیر جلالین لیکلی دی اخذته العزه الحمیه على العمل یعنی دل غیرت کا ودراشی پا گناہ باننے دسی نوی چی دا چارتا دا خی خبر اوکلالا دا اللہ دا دین خبر رات اوکلال تا چو اتوی چلک دا گناہ ولی که یا دا اللہ بند تخو والی تخو مشری تخو مسئولی دا ولی که تا دل پا اغا گناہ باننی خو غیرت ورشی بس دا پا اغا گناہونو که خو ورتیر شی بس دا بستا سر گورم تا ما تا دا خبر اوکلال دا مشریم نو دا د منافق سړی کار دی الله دا په قران کې ویل دي مونږ ځان نن دی جوړ کړی الله تعالی چې مشر شو تا ته د خونی خبره کوله او دا دله خ غیرت ته غبی دیني باندې ورشي نو الله یې سزا ذکر کوي و اذا قيل له اتق الله کله چې ویل شي دته ويریګه د الله تعالی نه اخذته العزه بالاسم نو اونې سي دل را غیرت کول په ګناه باندې فحسبه جهنم نو پوره دی رذر پار جهنم د جهنم سزا ول پوره ده ول ابي اصل میهاد او خامخا ناکار زیر تیار کله شوی د دې وجنه پر روایت کې راغلی دي عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنه وای وای کله چې یو مؤمن مسلمان ته ویل شي اتق الله نو دا دې غوسه نه کوي کله چې د دې ویل شي چې الله نه ويریږي نو بیا غوسه مکوا چې چار تر دې ویل چې الله نه ويریږي بس بیا غوسه فریک ده وری دا خو الله د منافق صفته بیا الله وای چې د دې جهنم دی چې د سیر ته ویل لو ته بیا په ګناه باندې ورته شي او غیرت پیو کی په بل روایت کې راغلی دی عمر رضی الله تعالی عنه ته یو چا ویلله و اتق الله اغسم د سجده باندې پریوته تفسیر خازن دغه لیکل دی حواله ځان سره ولیکئ بیا وګورئ غږ عمر رضی الله تعالی عنه څومره غوسه ناک سړی دی غوسه ول ورغلی وه یو چا ورته ویل اتق الله و د الله نه ویریږه سمدس پریوته په سجده باندې سجده یې وکړله دغسې واقعه د هارون الرشید د بادشاه په باره کې هم راغلې ده چا ورته ویل اتق الله غوسه شوی بس سمدس په سجده باندې پریوته ابو حیان رحمۃ اللہ علیہ تفسیر بحر المحیط کی ذکر کړی دی دغه سی تفسیر خازن دغه ذکر کړی دی د دیو جنا د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ نه روایت تفسیر خازن ذکر کړی دی هغه وی ان من اکبر الذنوب عند الله د الله په نسبت باندې د ټولو گناهونو نه لوی گناه ده دا ای قال للعبد چې یو بنده ته ویل شي اتق الله په یقول عليك بنفسك او د خپل ځان غم کا وسړیا معنی تیر شه وې د ټولو نه لوی گناه ده الله په نسبت باندې ده اي قال للعبد چي وبنده ته ويلش اتق الله ويقول اغوي عليك بنفسك ما د خپل ځان غم کو زمانه تیر شه سړیا وي دا د الله په نيز باندې ټول تاسو ما قول او په دوه مرز باندې په درس کې دا ویلو دا قران یو لیبرشي ده لګیدلې ده دا هر ورځ چې بیانېږي دا زمونږ استاد سو د عقیدو لیبرشي د ټیسټونه کوي زمونږ استاد سو د عملونو ټیسټونه کوي په کاردار چې په مونږ او تاسو کې کوم عملي دا اول په ځان باندې عملي کو بس غسره دلا د سره ته چویل د الله نه ویریګه یا یو کار دی کاو د سره ته ویل چې د الله نه ویریګه بس د الله نه ویریګه بیا به بل خبره مکه نو سیده سجده وکسم د ست الله نه ویریګه او چې د سره ته ویل علیک بنفس کمنه د خپل ځان کار کاو زمانه تیر شه سړیا پردو په کارونو کې کار ملر دا د بی دین انسان کار دی تفسیر خازن د غلی کلی په حسب هو جهنم ور جهنم دغه لپاره پورا دی ولا به اصل میهاد او جهنم ویل کیږي اصل کې جوړی کند دی ته نو جهنم ته جهنم چدا ڈیرا جور کندنا حدیث کی رغلی دی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائی وی غٹ تیگا چر جہنم دا خلی نروانشی نو فتحوی پیہا سبعین عاماً ما تبزی الى قعرها چدا اویا کلخ کت روانی نو دا با دا جہنم ویخت ون رسیگی دا جہنم دا دی سر نچی یو غٹ تیگا خکت پریگ دی او اویا کل دا خکت لارشی نبی علیہ السلام دا بیام یخت نرسیگی اویا او کالو کی خواد جہنم دوم را غٹ کندر اعاذنا الله منه الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول بچو ساتي دا یو حدیث ته تبل ویمه امام ترمذی ذکر کړی دی دا عمر رضی الله تعالی عنه قول وکانا عمر رضی الله عنه یقول اکثر ذکر النار ای خلق جهنم ډیر ځانتا یادوي فان حرها شدید ذکر دا غی ګرمي ډیر زیاته تیز ده و ان قعرها بعید او دا غی جوړواله ډیر زیات لري دي و ان مقامها حدید او دا غی ګرزونه ماتوړونه چې رغه د وسپنی دي په دې باندې و انسانان والے کی په دنیا کې خو په ماتوړونه باندې وسپنی والے کی خو په غی باندې بیا انسانان والے کی اعاذنا الله من الله تعالی دې مونږ او تاسو ټول مؤمنان مسلمانان بچی الله رب العالمین زمونږ او تاسو سره اسانی ولا بیا اصل میهاد دیر بد دیر تیار کلی شوی یو بل مانا ذکر کړی دا په سرینو تفسیر فتح البیان یو خبره بل ذکر کړی دا ولا بیا اصل میهاد د میهاد نو مراد هغه اعمال دي چې مجرمانو په دنیا کې کول فسادیانو منافقانو کول نو ولا بیا اصل میهاد او هو ما مهدو لانفسهم من الاعمال هو ما مهدو لانفسهم من الاعمال تفسیر فتح البیان دا ذکر کړی ولا بیس المهاد او خامخا بد زیدی تیار کلی شوی یا خامخا بد دی اغه اعمال چې دی کول په دنیا کې